الحمدللہ عز و جل ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ماں کنز الایمان شریف صفحہ نمبر 1006 سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 20-22 سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ الحمدللہ جس آیت کی ہم نے تلاوت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی الحمدللہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت نمبر 22 سورۃ المجادلہ سے اپنا سنِ ولادت بھی تخریج اسی سے فرمایا الحمدللہ. اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سنِ ولادت بنتا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ملفوظہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من. آئیے ترجمہ کنز الایمان بھی ان آیات کا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول, بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر, کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی, اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی, اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں, ان میں ہمیشہ رہیں, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کی جماعت ہے, سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رب العالمین ہم مدنی چینل کے مقبول سلسلے مدنی مکالمے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا یہ مدنی مکالمہ خصوصی طور پر اس اہمیت کا بھی حامل ہے کہ آج شب وصال امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو فیضان اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خصوصی سلسلے میں الحمدللہ یہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مدنی مکالمے کو شروع کریں, انشاءاللہ عز و جل کلام پاک سنتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نعت شریف پڑھیں گے. آئیے نعت شریف سے پہلے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عمله, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی حتی الامکان نیچی نگاہیں کیے دوزانوں ہو کر نعت شریف میں شامل ہو جائیں, جتنی دیر ہو سکے دوزانوں بیٹھیں, حتی الامکان نیچی نگاہیں رکھیں, اور ہو سکے دل میں اخلاص پائیں تو روتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نقصان نہ دے گا تجھے بسیاں میرا غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں کر دے معاف، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں دے مولا، جس میں تیرا کچھ خرچ نہیں وہ دے مولا، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کا دن یعنی 25 صفر المظفر کی شب ہے، آئیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، راہ سے جو ہم نادی درو مغرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ہو مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، یم یم سے نم نم میں کم نم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم یم سے نم نم میں کم نہیں. اعلیٰ رحمہ کی امید دیکھیے، اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر فخر دیکھیے، آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح قطرہ بھی پانی ہے دریا بھی سمندر بھی پانی ہے، قطرہ بھی پانی تو ہے سمندر بھی پانی ہے، تو اگرچہ میں ناقص مسلمان ہوں لیکن ہوں تو مسلمان نا، تو جب قطرہ بھی پانی ہے سمندر بھی پانی ہے دونوں کو پانی کہا جاتا ہے تو ایک کامل مسلمان ہے، میں ناقص مسلمان ہوں لیکن ہوں تو مسلمان، انشاءاللہ اس مسلمان ہونے کے صدقے بخشا جاؤں گا. ماہیت پانی یم سے نم نم میں کم نہیں، مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، غنچے ماں جو چٹ کے جنا کے باغ میں، غنچے جو چٹ کے جنا کے باغ میں بلبلے درا تکن کی بو سے بھی محرم نہیں بل بلے سدرا تکن کی بو سے بھی محرم نہیں کشے استاد ہو ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرار بکل اکرم نہیں کیا کفایت اس کو اقرار بکل اکرم نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں ان کو بے مانگے ملا ان کو رکھ کر حضرت علیہ رحمہ آب زمزم کے پاس رہ کر یا آب زمزم کا تصور کر کے یہ شعر تحریر فرما رہے ہیں کہ وہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیر مبارک کی رگڑ سے گویا وہاں سے چشمہ نکلا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کوثر کے مالک ہیں جو کوثر کے بھر بھر کا جام پلائیں گے انشاءاللہ ان کو بے مانگے کچھ رگڑے بغیر پانی ملا ان دونوں کا کمپیریزن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں ان کو بے مانگے ملا ان کو رکھ کر ایڑیاں مال کے کوثر کے ہم سر صاحب دم دم نہیں مالک کوثر کے ہم سر صاحب زمزم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں دم قدم سے باغ عالم میں بہار ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ تھے عالم نہ تھا گر ہو نہ ہو عالم نہیں وہ تھے عالم نہ تھا گر ہو نہ ہو عالم تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں مصطفیٰ ہے ارشاد پر کچھ غم نہیں اور اعلیٰ حضرت کی تمنا دیکھیے خواہش دیکھیے, کسی کو تاج کی خواہش ہوتی ہے, کسی کو تخت کی, کسی کو کرسی کی, کسی کو عہدے کی. اعلی حضرت کی کیسی خواہش ہے. اس شعر میں ہے دہیم قیصر. قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. آپ دہیم مانے تاج, آپ نہ دہیم تاج کی خواہش کرتے ہیں, نہ جمشید کسرا کے بادشاہ کے تخت کی تمنا کرتے ہیں, بلکہ کیا تمنا کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں ارشاد پر کچھ غم نہیں. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, ست کروڑ مرحبا. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کے اس خصوصی مدنی مکالمے کا آغاز میں علماء کی شان کے متعلق مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک بہترین تصنیف حکایتیں اور نصیحتیں, جو کہ قبلہ مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے, اور ہمارے مدینۃ العلمیہ کے مدنی علماء نے الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کے صفحہ 409 پر یہ خطبہ موجود ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے. تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لیے, جس نے علماء کے لیے دلیل علماء کے لیے علم کو دلیل و ثبوت بنایا اور انہیں اس کے ذریعے غنی کر دیا, اگرچہ وہ مال و نصب میں کم ہوں. اور اسی علم کے ذریعے سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے سرفراز ہوئے, اور اللہ عز و جل نے انہیں رفعت و بلندی عطا فرمائی اور منتخب فرمایا. اسی علم کے سبب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا, اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں, تو سب نے سجدہ کیا, مگر ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے مختلف قبیلے اور خاندان بنائے, اور تقدیر کا فیصلہ ان پر جاری فرمایا, اور اس نے ہر شے کے لیے ایک ذریعہ بنایا. علماء کو اپنی عنایت سے توفیق بخشی کہ وہ رغبت و شوق سے خدمت علم میں لگ گئے. اس نے انہیں اپنے احکام کی سمجھ اور پہچان عطا فرمائی, جس کے ذریعے انہوں نے قدر و منزلت اور مراتب حاصل کیے. اس نے انہیں دنیا میں مخلوق کے لیے سردار اور رہنما بنایا, جس کے ذریعے انہوں نے بزرگی اور اخلاق حاصل کیا. اس نے ان کے دلوں میں ایسے انوار داخل فرما دیے جن کی روشنی میں وہ ایسی بعید باتوں تک پہنچ جاتے ہیں جن تک رسائی مشکل ہو. اس نے انہیں علم کے ذریعے عزت و جلالت اور رعب و حیبت کا لباس پہنایا, اور وہ برگزیدہ اور منتخب بندے ہو گئے. اس نے انہیں اپنے احکام کی حلاوت عطا فرمائی, لہذا انہیں طلب علم کے سفر میں کوئی تھکن نہ ہوئی, اور جب وہ قیامت کے دن گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل انہیں کرامت کے تاج پہنائے گا اور ان کے لیے یہ ندا ہوگی، اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا۔ میں اللہ عز و جل کی ایسی حمد کرتا ہوں جسے نجات کا وسیلہ بنا سکوں، اور میں اس کلمے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کی گواہی دیتا ہوں، تاکہ خوش کرنے والی عزت و رفعت کا سامان ہو جائے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور جو خاص نبی اور پسندیدہ پیغمبر ہیں، آپ پر درود و سلام ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم کے آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور نیک و پسندیدہ اولاد پر ہمیشہ رحمت و سلامتی نازل ہو، جب تک آسمان بادل ظاہر کرتا رہے اور موسلا دھار بارش برساتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آج 25 سفر المظفر کی مبارک شب ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنن کے لیے، عاشقان رسول کے لیے گویا بڑی رات کی طرح ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین جب سے سفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، مدنی چینل پر الحمدللہ اسے ہم نے ماہ رضا کے نام سے منایا ہے۔ اس ماہ رضا میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ مدنی چینل پر مختلف سلسلے یاد رضا کے نام سے، میرے رضا کے نام سے، اور پھر بالخصوص سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ کی خاص تاکیدات پر مشتمل مدنی مذاکرات، بالخصوص تعلیمات سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل یہ مدنی سلسلے، فیضان فتاوی رضویہ شریف، فیضان حدائق بخشش شریف، اور نہ جانے کیا کیا ماشاءاللہ مدنی پھول، بلکہ مدنی گلدستے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ماہ رضا کا یہ مقدس رضوی گلشن رہا، جس سے سم الحمدللہ اب مدنی پھول چنتے ہی رہے، چنتے ہی رہے، چنتے ہی رہے، اور آج یہ مبارک شب آن پہنچی کہ جو ہمارے لیے بڑی رات ہے، اور الحمدللہ ہم اس سلسلے کی اہم کڑی مدنی مکالمے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک سوال یہ سب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کیوں کرتے؟ ایک کوشچن ہے انڈر سٹوڈ، کہ ایک عام ذہن میں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، آخر کیوں، وائی، کس لیے کہ ہم سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ پھر بالخصوص دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول میں ہمارے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ کی سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو حساسیت ہے، سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے متعلق جو آپ بدرز اللہ العلی کے ارشادات ہیں، اپنے مبلغین، اپنے معلمین، اپنے ذمہ داران، اپنے ساتھ رہنے والے اسلامی بھائیوں، اپنے مریدین، اپنے متعلقین کو جو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر آپ کاربند فرمانے کے لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، بلکہ آپ نے ایک سلسلہ ملاحظہ فرمایا ہوگا جس میں سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ اپنے شہزادہ پاک حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العلیہ کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور ایسی نصیحت اللہ اللہ، ایک تو تربیت کا سامان ہے، مگر اس نصیحت کا تھیم جو تھا وہ تعلیمات سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کاربن رہنا تھا۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر اتنی امپورٹنس، اتنی حساسیت، اتنی اہمیت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے قلوب میں کیوں ہے، اور پھر بالخصوص امیر اہل سنت اس معاملے میں ہماری کیوں اتنی تربیت فرماتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں آج کچھ وہ مدنی پھول پیش کروں کہ جس سے پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلہ کلام کا آغاز کریں گے کہ ہم سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم دین دامت برکاتہم العلیہ کی تصنیف سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العلیہ نے تذکرہ امام احمد رضا کی صفحہ نمبر 1 پر جو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ارشاد فرمائے، پہلے میں اسے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ معروضہ پیش کرتا ہوں، کہ میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم البرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، سبحان اللہ، قربان جائے سیدی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے، کہ کس قدر اظہار محبت ہے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ سیدی اعلی حضرت کی محبت کا، امیر اہل سنت کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا کروڑواں حصہ ہمیں بھی نصیب کر دے تو ایمان کی چاشنی و حلاوت ہم سب کو نصیب ہو جائے. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک بیانات، آپ کی تحریروں اور آپ کی تصنیفوں کا خلاصہ ان تین باتوں پر مشتمل تھا. گویا یوں سمجھے کہ لائف آف سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان تین باتوں پر مشتمل تھی. ایک، دنیا بھر کی ہر ایک لائق محبت و مستحق تعظیم چیز سے زیادہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم، پہلا مدنی پھول. کیا؟ دنیا بھر کی ہر ایک لائق محبت و مستحق تعظیم چیز سے زیادہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم. دو، اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی و محبت، اللہ و رسول کی رضا کے لیے اللہ و رسول کے دوستوں کی دوستوں سے دوستی، ان سے محبت. اور تیسرا مدنی پھول، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خوشی کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت و عداوت، الحب للہ والبغض للہ، کہ سب سے زیادہ تعظیم، سب سے زیادہ تکریم، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ حشمت، سب سے زیادہ رتبہ. بلکہ مجھے اس موقع پر وہ شعر ہے نا کہ ہے کرتے فرشتے بھی تعظیم میری، لکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی. سبحان اللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے بڑھ کر رسالت مآب، صاحب لولاک، سیاہ افلاق، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت، اور پھر انڈرسٹوڈ ہے رسول پاک سے اتنی محبت ہے تو خالق رسول پاک سے، مالک رسول پاک سے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجنے والے سے محبت، اللہ اللہ. تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بنیاد ہے. اور پھر اس بنیاد پر سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دوسرا مدنی پھول ہے کہ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے اس سے بغض و عداوت. یہ ہے در اصل فکر رضا، یہ ہے در اصل تعلیمات رضا، یہ ہے در اصل وہ بنیاد کہ جو الحمدللہ رب العالمین عقیدہ اہل سنت ہے، عقیدہ اہل محبت ہے. اور یہی تعلیمات امام اہل سنت سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے مریدین میں، اپنے متلوثین میں، جو متوسلین میں، معاف کیجیے گا، متوسلین میں، اپنے جو بھی آپ کے وابستگان ہیں الحمدللہ رب العالمین، اسی بنیاد پر دعوت اسلامی کی ترکیب کو الحمدللہ ہم آگے لے کر چلتے ہیں. کیا فرماتے سرکار؟ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت سے جس قدر محبت اور عقیدت ہے، اس کا اندازہ امیر اہل سنت کے جس رسالے کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اس کی ابتدا میں امیر اہل سنت نے تذکرہ امام احمد رضا، اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ مجھے بچپن ہی سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے محبت ہو گئی تھی، اور تذکرہ احمد رضا بسلسلہ یوم رضا میری زندگی کا پہلا رسالہ ہے، جو کہ میں نے 25 سفر المظفر 1393 سنہ ہجری میں بمطابق 31/3/1973 کو یوم رضا کے موقع پر جاری کیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بہت سارے ایڈیشن بھی شائع ہوئے، اور پھر آپ نے جو بات کی کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے جب ماہ سفر المظفر آتا ہے تو مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے اس عنوان سے سج جاتے ہیں, اور گویا کہ یہ ہمارے لیے, ہم اسے ماہ رضا کے طور پر مناتے ہیں, تو اسے ماہ رضا کے طور پر منانے کا ایک ذہن جو ہے وہ ہمیں امیر اہل سنت نے ہی عطا فرمایا. جیسا آپ نے فرمایا کہ فکر رضا جو تھی, وہ جو تعلیمات رضا تھی, اسے اسی کو بیس بنا کر امیر اہل سنت اس گویا کہ دعوت اسلامی کی مدنی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. الحمدللہ. اور یہ ایک جگہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں اس طرح کے بھی کچھ ارشادات فرمائے ہیں کہ جب آپ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ نے ٹھان لی تھی کہ میں اعلی حضرت کے خلیفہ کے ذریعے ہی مرید بنوں گا, تو پھر آپ جب سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے مرید ہوئے, اور جو کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں, تو آپ نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ یہ سجا ہوا باغ ہے, گلستان ہے, یہ سب اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور فیضان رضا کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ فیضان رضا ہی ہے الحمدللہ جو یہ سارا سلسلہ اور یہ سارے سلسلے لے کر ہم چل رہے ہیں, اور مدنی چینل, اور مدنی چینل پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے اتنی ساری باتیں, جبکہ یہ ماہ سفر المظفر ہمارے یہاں کانسیپٹ اس ماہ سفر المظفر کے متعلق یہ ہے کہ یہ وبا کا مہینہ اور بلا کا مہینہ مشہور ہے, لیکن الحمدللہ شریعت میں, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, اور الحمدللہ اس پر بھی وقتاً فوقتاً مکالمے بھی ہوئے کہ شریعت میں کوئی دن منحوس نہیں ہے, اور ماہ سفر المظفر کے تعلق سے الحمدللہ ہم اسے یوم رضا کے طور پر مناتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں عقیدت کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں, کسی ایک تعلیمات اعلی حضرت میں سے کسی ایک تعلیم کی اقتداء اور پیروی کرنے والے بن جائیں, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور برکتیں ہمارا حصہ بنیں گی. ماشاءاللہ. ابھی مدنی پھول ہمیں ملا, آپ نے جو بہت ہی ابتدائی اور بہت ہی گہری بنیادی بات ارشاد فرمائی اعلی حضرت علیہ رحمت کی زندگی کی, کہ عشق رسول سب سے زیادہ تعظیم اور لائق تعظیم سمجھنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, یہ ایک بنیادی امر ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی زندگی کے پہلوؤں کو روشن کرتا ہے عشق رسول کا, کہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے, جیسا کہ بے شمار احادیث کا بھی خلاصہ ہے, حدیث شریف ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ تم میں سے کوئی کامل الایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد, اپنے والدین اور تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے لائق تعظیم, مجھ سے زیادہ, سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ایک طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں, تو ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی زندگی پر یہ حدیث مبارک بالکل منطبق نظر آتی ہے, اور گویا لگتا ہے کہ اس حدیث کی حقیقی تصویر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی بھی زندگی ہے. کامل الایمان جیسے اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں, یقیناً اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے دوسری دو باتیں بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں سے محبت, اعلیٰ حضرت کی زندگی یقیناً اس سے مملو ہے, اور اسی طرح ان کے دشمنوں سے دشمنی, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی زندگی کا ایسا نمایاں مدنی پھول ہے, ایسا نمایاں پہلو ہے کہ جو اسے حاصل کر لے نا خدا کی قسم اس کی زندگی سمجھ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی مختلف گوشوں پر مطلب وہاں سے روشنی حاصل کریں, وہ لوگ بولتے ہیں روشنی ڈالیں, اپنے یہاں روشنی ڈالیں گے وہاں سے روشنی حاصل کریں گے انشاءاللہ. میں اس میں یہ ایک مدنی پھول کے جس طرح الحمد حریف بھائی نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی, کہ سید امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی سیرت طیبہ میں بھی یہ پہلو غالب ہے کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر دعوت اسلامی آگے چل رہی ہے. تو سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ فکر رضا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ قبلہ بدر القادری صاحب نے بڑی پیاری بات کی نا, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. حضرت امیر علیہ السنت دعوت برکاتہ العالیہ کو جو فکر رضا کی ترکیب کو جو یہ دنیا بھر میں عام کیا نا, اور آپ ہر طرف دیکھیے جو بہاریں ہیں الحمدللہ آج دنیا بھر میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس طرف دیکھیے چرچے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ثم الحمدللہ فکر رضا کو میرے آقا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جس انداز سے پھیلایا ہے اس کو بتانے کی حاجت نہیں, ثم الحمدللہ ملاحظہ فرما ہی رہے ہیں. تو معلوم چلا کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت اس سبب سے ہے کہ آپ نے اپنی ساری عمر دنیا کو یہی بتایا کیا کہ جس مسلمان کے دل میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بات بھی کامل نہیں تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں. الغرض آپ نے مسلمانان عالم کو شان الہی عز و جل کا سچا ادب سکھایا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تعظیم و توقیر کا سبق پڑھایا. حضرات انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی عزت و حرمت کا گن گانا بتایا. صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت کا درس دیا, اور حضرات اولیاء رحمہم اللہ تعالی کے احترام و اکرام کا چراغ روشن کیا. محبوبان بارگاہ الہی کے دشمنوں سے دور اور نفور رہنے کا شرعی حکم سنایا. شریعت و طریقت کی سچی تعلیم سے آگاہ کیا. جھوٹے تصوف اور فقیری کا پردہ چاک کیا. جی ہاں یہ بھی اے اپنی جگہ پر ایسا زبردست کارنامہ ہے کہ تصوف کے نام پر فقیری کے نام پر جو وہ معاملات ہیں جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان جائیے کہ کس طرح سے جہاں آپ نے محبانے خدا و مصطفیٰ کی معرفت سے نوازا ہے وہیں پر آپ نے دشمنان خدا و مصطفیٰ سے دور اور نفور رہنے کا شرعی حکم سنایا, شریعت و طریقت کی سچی تعلیم سے آگاہ کیا, جھوٹے تصوف اور فقیری کا پردہ چاک کیا. نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر خود عامل رہے اور اپنے مخلصین سے عمل کراتے رہے اور دوسرے مسلمانوں کو تلقین فرماتے رہے. یہ ہے تعلیمات اعلی حضرت جسے لے کر چل رہے ہیں امیر اہل سنت. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی, احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی. سبحان اللہ. سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو آپ نے خوب مدنی چینل پر ملاحظہ فرمائی ہوگی. اس موقع پر مجھے سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مبارک قول ذہن میں آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں, اور عمومی طور پر آپ اس موقع پر یہ شعر بھی ارشاد فرماتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ دوڑا دوں, اپنے آقا مرشد کامل کی سنت کو ادا کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی ہے کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت اتنی اہمیت کی حامل کیوں؟ یہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آئیے میں ایک آپ کو اور معتبر عالم دین کے حوالے سے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا وہ پہلو پیش کرتا ہوں کہ عوام تو عوام, خواص بلکہ اخص الخواص, یہی لفظ سرکار, اخص الخواص بھی کس طرح سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے. چنانچہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی ایک معتبر کتاب کے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو عشق و محبت کا مجسمہ بنایا تھا. آپ کے سوزش عشق کی آنچ جس طالب پر پڑ جاتی اس کا دل محبت رسول کا مدینہ بن جاتا. استاذ المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی سے ایک مرتبہ ان کے شاگرد حضرت مولانا سید محمد صاحب محدث کچوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور آپ تو مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی علیہ رحمت سے مرید ہیں، لیکن آپ کو جتنی محبت و عقیدت سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اتنی اور کسی سے نہیں. اعلی حضرت کی یاد، ان کا تذکرہ، ان کے علم و فضل کا خطبہ آپ کی زندگی کے لیے روح کا مقام رکھتا ہے. سبحان اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت محدث صورتی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، توجہ طلب بات ہے، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولانا اسحاق صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے پائی، جو آپ کے استاد صاحب تھے. سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولانا اسحاق صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے پائی. سب سے بڑی نعمت وہ بیعت بھی نہیں ہے جو مجھے حضرت مولانا شاہ احمد شاہ فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ سے حاصل ہوئی، بلکہ سب سے بڑی دولت یہ ہے جو مجھے اپنے پیر و مرشد اور استاد کی بدولت یہ نعمت ملی کہ سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے جس کو میں نے صرف سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پایا. سبحان اللہ، کہ میرا بیعت ہونا، میرا عالم ہونا یہ وصف ہے، اس سے انکار نہیں، مگر یہ میں کہوں کہ بگیسٹ باؤنٹی آف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. چونکہ ان دونوں کا تعلق عمل سے ہے، علم کا تعلق بھی ایک لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ ایمان لانے کے بعد ہے، بیعت کا تعلق بھی ایمان لانے کے بعد ہے، بنیاد تو ایمان ہی ہے نا، اور ایمان مجھے ملا ہے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے جس کو میں نے صرف سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا ہے. میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ مدینہ کے بسانے والے سیدی اعلی حضرت ہیں. سبحان اللہ، کتنا پیارا مدنی پھول ہے اور آپ کو دعوت اسلامی نظر آ جائے گی. سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ مدینہ کے بسانے والے سیدی اعلی حضرت ہی ہیں، اس لیے ان کے تذکرے سے میری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے. میں ان کے ایک ایک کلمے کو اپنے لیے مشعل ہدایت جانتا ہوں. سبحان اللہ، قربان جائیے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے، رحمت اللہ تعالی علیہ کے، کہ جن کے مبارک تذکرے عوام نہیں، خواص نہیں، اخص الخواص کرتے ہیں، کہ جن کو رب العالمین عز و جل نے اپنی معرفت سے نوازا، جن کو رب العالمین نے علم سے نوازا، جن کو رب العالمین نے عمل کی دولت سے نوازا، جنہیں رب العالمین نے نسبت کی دولت سے نوازا، مگر وہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہیں تو ہم کی نہ پڑھے بھائی. اس لیے میرے آقا سیدی امیر علیہ سنت دامت برکات علیہ کیا فرماتے ہیں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، حق کا ہے دنتا بجایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، فیضِ رضا جاری رہے گا، فیضِ رضا جاری رہے گا، بولو فیضِ رضا جاری رہے گا، انشاء اللہ جاری رہے گا. اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا، پھر اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا، فیضِ رضا جاری رہے گا، فیضِ رضا جاری رہے گا، فیضِ رضا جاری رہے گا، فیضِ رضا جاری رہے گا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کسایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ استاد المحدثین وسیم السورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ نے بیان کیا، یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطلب ایک معنی میں یوں سمجھ لیں کہ معاصرین میں سے تھے یا اکابرین میں سے تھے، ماشاءاللہ. اور استاد المحدثین یعنی یہ تو آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک لفظ کہہ دیا اور مدنی چینل کے ناظرین نے سن لیا، اس کے پیچھے کیا حقیقت کار فرمائے. وسیم السورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور یہ اعلیٰ حضرت کے متعلق اتنی عظیم الشان باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے. وسیم السورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر رمضان میں تراویح میں بخاری شریف پڑھی جاتی تو سوائے وسیم السورتی کے کوئی اور تراویح میں بخاری شریف نہ سنا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا وسیم السورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ بخاری شریف کے تعلق سے اتنی بڑی بات ان کے متعلق کہی گئی. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ استادوں میں رہے، اور وسیم السورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی کہ آپ کسی طریقے سے صدر الشریعہ کو، جنہوں نے مطب کھول لیا تھا، طبیب بھی تھے بہت بڑے، تو مطب کھول لیا تھا، تو انہوں نے وسیم السورتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی کہ یہ انہیں جو ہے کسی طریقے سے بریلی شریف بلا لے، اور پھر اعلی حضرت نے بریلی شریف انہیں بلایا، اور پھر صدر الشریعہ میں وہ علمی کمالات دیکھے تو اعلی حضرت نے اپنے پاس انہیں رکھ لیا، اور پھر اس موتی کو اور اس انداز سے اسے تراشا کہ وہ صدر الشریعہ بن گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے، کبھی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کے پاس آیا کرتے، اور بہت ہی اچھا ان دونوں کا ایک معاملہ تھا، بہت ایک دوسرے سے علمی حوالے سے شغف تھا، محبت تھی. ایک کتاب تھی جو کہ حضور وسیع احمد صاحب کے پاس تھی رحمۃ اللہ تعالی، اور اعلیٰ حضرت کے پاس اس کا نسخہ نہیں تھا کوئی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اسے پڑھنا چاہتے تھے، تو ان سے گفتگو ہوئی، کہا گیا کہ آپ اسے بھلے لے جائیے مگر یہ کہ آپ اس کی ایک نقل کروا کے مجھے لوٹا دیجیے گا. عموماً کتاب کی آدمی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے جسے کتاب سے محبت ہوتی ہے، تو یوں ان کا ایسا معاملہ تھا، عرض کی کہ حضور آپ بھلے لے جائیے گا کاپی کروا کر، پھر اس کی نقل اتار کر عطا فرما دیجیے گا. ایک رات اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ محدث وسیم السورتی صاحب علیہ رحمٰ کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پر ان کے ہاں رات میں عشاء کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو وغیرہ ہوئی، بالا حضرت جانے لگے اور وہ کتاب جس کی نقل کروانی تھی وہ بھی ساتھ لے لی، وہ حدیث شریف کی کتاب تھی. اب وہ نکلنے لگے تو باہر بارش شروع ہو گئی، اور ایسی بارش کہ اب گھر جانا ممکن نہیں لگتا تھا، بہت زیادہ تیز بارش تھی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے وہیں قیام کا ارادہ فرمایا کہ اب صبح چلے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی طے ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے رات وہاں قیام فرما لیا. صبح ہوئی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ جانے لگے تو وہ کتاب جو کہ رات لے جا رہے تھے نقل کے لیے وہ واپس فرما دی، تو وسیع احمد صاحب نے فرمایا کہ آپ اسے لے جائیے، نقل کروا کے دے دیجیے گا، کوئی عرض نہیں. فرمایا کہ نہیں، فقیر نے اسے پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ، رات بھر میں اس کا مطالعہ کر لیا ہے، تو آپ نے فرمایا پڑھ لیا پھر بھی آپ لے جائیے اس کی نقل کروا لیجئے گا آپ کو کام آئے گی. تو ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ دو تین سال تک تو اس کا حرف حرف مجھے ذہن میں یاد رہے گا اور زندگی بھر اس کا مفہوم تو کہیں نہیں جاتا. سبحان اللہ یعنی ایسا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حافظہ تھا اور اس کے بیان فرمانے والے بھی حضور ہیں جن کا ابھی واقعہ ہم نے سنا وسیع احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارے آقا اعلیٰ حضرت کا واقعی رتبے کا خطبہ بڑے بڑے اکابر اور ان کے دور کے معاصرین کیونکہ جید علماء اکرام میں شمار کیے جاتے ہیں یہ پڑھا کرتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب حافظے کی بات چلی ہے یہ تو امیر علیہ سنت کے گلشن سے بند نہیں پھول چلنے تھے. قربان جائیے تذکرہ امام احمد رضا کے صفحہ نمبر 7 پر شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیرت انگیز قوت حافظہ کے متعلق کیا مدنی پھول عطا فرمائے. لیجئے سنیے. حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھوچوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے. ان حاضر جوابیوں میں حیرت ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھیں جن کی مثال کبھی سنی بھی نہ تھی. مثلا استفتاء یعنی سوال آیا, دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا یعنی نئے قسم کا معاملہ درپیش ہوا اور جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا. فقہاء کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا یعنی فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا عجب نئے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں, اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے. ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں ابن عابدین نے ربد المختار کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر لکھا ہے, فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے. اب جو کتابوں کو کھولا گیا تو صفحہ سطر اور بتائی گئی عبارت میں ایک نقطے کا فرق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس خداداد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, علماء حق کی عقل تو حیرا ہے آج بھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ جو نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا آئی کیو لیول دیکھا جاتا ہے, علمی صلاحیت کتنی ہے اس میں, وہ فہم کی اس کی مطلب سمجھنے کی صلاحیت اس کی کتنی ہے اور وہ بتدریج بڑھتی ہے. جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے دو اور دو جمع دو سکھاتے ہیں, پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو دو ضرب دو سکھاتے ہیں, پھر کچھ بڑا ہوتا ہے تو اسے بتدریج ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. بچہ جب حفظ قرآن میں داخل ہوتا ہے تو وہ پہلے قاعدہ پڑھتا ہے, پہلے حروف تہجی سیکھتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, قاعدہ ختم کرتا ہے, قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھتا ہے یا جتنے پارے اس نے پڑھنے ہیں وہ پڑھنے کے بعد جب وہ حفظ کی طرف چلتا ہے تو ابتدان اسے 12 لائنیں اس کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جب وہ کچھ پارے حفظ کر لیتا ہے تو پھر ایسے بھی حفاظ ہوئے کہ جو اس طرح حفظ کرنے والے بنے کہ انہوں نے ایک ایک دن میں ایک ایک پاؤ پارا سبق میں سنا دیا, چار دن میں پورا پارا جو ہے وہ ختم کر کے سنا دیا. تو وہ بتدریج جو ہے وہ بڑھتا ہے, جب عمر بڑھتی ہے تو آئی کیو لیول بڑھتا ہے, سمجھنے کی علم کی صلاحیت یہ کچھ بڑھتی رہتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آئی کیو لیول کے حوالے سے جب پھر یہ بھی ہے کہ جب ایک عمر کی ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ آئی کیو لیول ویسی نہیں رہتی. ہم نے دیکھا کہ بڑی عمر جن کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کئی چیزیں بھول جاتے ہیں, اپنے ماضی کو تو بہت زیادہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور نئی چیز یاد کرنا یہ تو امر محال کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہم نے دیکھا اللہ تعالی نے انہیں وہ کمال کا حافظہ عطا فرمایا اور وہ کرم کا حافظہ انہیں نصیب ہوا کہ بچپن کے واقعات میں اعلی حضرت امیر اہل سنت نے بھی وہ واقعہ لکھا کہ استاد سبق پڑھا دیتے، اعلی حضرت فرماتے میں چند مرتبہ اسے دیکھ لیتا، پھر بند کر دیتا، اگلے دن اسے حرفن حرفن سنا دیتا. کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد استاد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کہ آپ سچ سچ بتاؤ کہ آپ انسان ہو یا جن، کہ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے، آپ کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی. یہ بچپن کا حال تھا. پھر جب عمر بڑھی، اب عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آئی کیو لیول بڑھتا ہے، لیکن ایک خاص حد تک بڑھتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم نے کسی بڑے آدمی کو حفظ کے درجے میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی ہم نے کسی بالغ اتنا کہ وہ 20 سال کا ہو، 22 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، اسے حفظ کے درجے میں کسی نے داخل نہیں کروایا کہ بیٹا آپ اب حفظ کر لو، آپ کی عمر ایسی ہو گئی کہ آپ حفظ کر سکو گے. کیونکہ پتا ہے کہ اب وہ یاد کرنے کی صلاحیتیں ویسی نہیں رہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ جنہیں ہم بچپن نہیں کہہ سکتے. اس حصے میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خطوط آتے، اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ لکھ دیا. اب وہ ظاہر ابتدا بچپن کا زمانہ نہیں تھا، بڑی عمر تھی، اعلیٰ حضرت کو حافظ لکھ دیا. اور اس حافظ لکھنے والے کے اس جملے، اس قول کی لاج رکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا. اللہ اللہ. اور وہ بھی امیر اہل سنت نے بھی اسے تحریر فرمایا، کہ وہ وقت بھی امیر اہل سنت نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ کون سا وہ وقت تھا کہ جس میں امام اہل سنت نے حفظ کیا. فرمایا کہ ایک روز اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دور شروع کر دیا، جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا. روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ یاد فرما لیا. ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں کہنا غلط ثابت نہ ہو. تو یوں صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن، بلکہ جو حافظ بنتا ہے وہ نہ جانے کتنا کتنا پڑھتا ہے، اور سبق یاد کرنا 8-8 گھنٹے وہ مدرسے میں رہتا ہے، پھر 2 گھنٹے گھر میں پڑھتا ہے، سبق یاد کرنا، سبقی کو دہراتے رہنا، منزل سناتے رہنا، دور کرتے رہنا، پھر حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ہم نے دیکھا کہ ایک ماہ میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ صرف 30 گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے حفظ قرآن مکمل فرمایا. اس لیے تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں واہ کیا بات اعلیٰ حضرت، کیسے فرماتے واہ کیا بات اعلیٰ حضرت، اس لیے تو فرمایا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. یہاں پر آپ یہ مدنی پھول اس واقعے سے بھی دیکھیں، جو کہ مقام تقویٰ اعلیٰ حضرت کا دیکھیں، جو کہ واقعہ ہمیں امام اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے مقام اور ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ آدھی رات قیام فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کسی نے ان کی شان میں یوں کسی کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو پوری رات قیام کرتا ہے، آپ نے اسے سن لیا. تو اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری پوری رات قیام فرماتے تھے، تاکہ وہ کہنے والوں کا جو حسن ظن ہے، جو ان کا گمان ہے، وہ غلط نہ ہو. اللہ وہ مقام تقویٰ ہے، قربان جیسا قربان لوگ جائے. ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، پھر ہمیں اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ویسے بن جائیں. عموماً لوگوں کا کیا کیا گمان ہوتا ہے کسی کے بارے میں، تو پھر اس بندے کو ان کے گمانوں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، مزید اچھا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ نیکی بزرگان دین کا یہ حال تھا کہ نیکی کرتے تھے اور چھپایا کرتے تھے، اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم نیکی نہیں کرتے، لیکن کوئی ہمارے متعلق اس طرح کی بات مشہور کر دے تو ہم اس کا رد بھی نہیں کرتے، تردید بھی نہیں کرتے کہ نہیں حضور یہ آپ کو اللہ کرے میں ایسا ہو جاؤں، نہیں، بلکہ ہم مطلب اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ چلتا رہے. ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس طرح بن جائیں. جی جی بالکل، ہم ایسا نہیں کرتے کہ اس کی طرح بن جائیں. اللہ ہمارے حال پر رحم. آمین. اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حافظے کا ذکر چلا ہے اور قرآن کریم کا آپ نے الحمدللہ حوالہ دیا، تو اس سلسلے میں چاہوں گا کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات قرآن ہیں، اور پھر بالخصوص ترجمہ قرآن ہیں، اس کے متعلق کچھ ہم ہماری رہنمائی کا سامان کیجیے نا کہ کنز الایمان، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، کنز الایمان سے ہمیں بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ہم کنز الایمان کے متعلق کتنے حساس ہیں کہ جب بھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے تو فقط کیا پڑھیں گے؟ کنزل کے ناظرین بولے کیا پڑھیں گے بھائی ہم کنزل ایمان پڑھیں گے. جب بھی ترجمہ قرآن پڑھیں گے کنزل ایمان پڑھیں گے. حضور یہ تو ارشاد فرمائے کیوں پڑھیں ہم کنزل ایمان؟ دیکھیں آپ نے ابتدا میں جو بات کی تھی کہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں اس میں تین باتیں آپ نے ابتدا بہت اچھی بیان کی ہیں. اس میں ایک تھا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ٹھیک ہے نا. تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کا لحاظ یہ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں رکھا گیا. پھر یہ کہ بازاری الفاظ سے اجتناب کیا گیا ہے. آیات کے تراجم میں ربط بھی اس میں موجود ہے, روانی بھی ہے. اور دیکھیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1911 میں جب ترجمہ قرآن مکمل کیا تو 1911 سنے عیسوی کے مطابق تھا اور آج 2012 شروع ہو چکا ہے. کم و بیش 100 سال ہو چکے. اردو زبان نے بہت زیادہ ترقی کی, بہت زیادہ ترقی کی, لیکن آج بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کنز الایمان پڑھتے ہیں تو وہی چاشنی اور وہی مٹھاس ملتی. اللہ اللہ اللہ اللہ. اور پھر یہ بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک وہ جسے ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالی نے ان سے ایک کام لینا تھا اور وہ کام جب اللہ تعالی کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو اسے ایسے مخصوص صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اعلی حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور ساتھ ساتھ رہتے تھے, عرض کرنے لگے حضور ترجمہ قرآن ہمیں عطا کر دیں, اتنی آپ کی تصنیفات ہیں. اس وقت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک تھی 59 ایئرز, 59 سال آپ کی عمر تھی. مرحبا مرحبا. اور جس نے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا وہ مسودہ دیکھا ہے ان کی تحریر سے میں نے یہ چیز لکھی کہ جمعہ ثانی 1330 ہجری میں یہ کام شروع ہوا اور اختتام 28 جمعہ ثانی 1331 سنہ ہجری میں یہ مکمل ہوا. اور پھر یہ کہ یہ کام بھی مسلسل نہیں ہوا, یعنی اور پھر اس کا طریقہ یہ تھا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمیں ترجمہ قرآن عطا فرمایا کہ میں اس کے لیے کوئی وقت خاص کر لوں ایسا میرے پاس ہے نہیں, تو اب ایسا کیا جائے کہ آپ کیلولہ کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں, سونے کے وقت میں یا دن میں کیلولہ کے وقت میں آ جایا کریں اور میں ترجمہ کروا دوں گا. اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ ایک دن قلم اور کاغذ لے کر حاضر ہو گئے اور اکثر کام یہ لکھا گیا کہ رات عشاء کے بعد ہوا, عشاء کے بعد اکثر کام یہ ترجمہ قرآن کا ہوا. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت پیش پڑی جاتی ہے, اعلی حضرت اس کا فی البدی ترجمہ فرماتے. یعنی یوں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اعلی حضرت سوچتے کہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا, یا ایسا کریں آپ کتب لغت اٹھا کر دیکھ لیجئے یا اس کی تفسیر مجھے اٹھا دیجئے تو میں اس کو دیکھ لوں تاکہ میں اس سے آپ کو ترجمہ کرنے میں میرے لیے آسانی ہو, ایسا نہیں ہوا. بلکہ اعلی حضرت نے فی البدی ترجمہ لکھوایا اور پھر صدر الشریعہ اور آپ کے ساتھ اس وقت جو حاضر علماء ہوا کرتے تھے وہ جب اعلی حضرت سے جدا ہوتے تو جا کر تفاسیر کا مطالعہ کرتے کہ اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا آیا وہ تفاسیر کے مطابق ہے بھی یا نہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم کئی کئی تفسیر کھنگال ڈالتے, کئی کئی تفسیر کا مطالعہ کر لیتے اور جو اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہوتا وہ بعینہی تفاسیر کا نچوڑ ہوا کرتا تھا, گویا وہ تفاسیر کو دیکھ کر ترجمہ کروا رہے ہیں. پھر وہی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ, وہ جو بات کی گئی کہ متون اس کا متن تو جو ہے میں مجھے اتنے عرصے تک یاد رہے گا اور اس کا مفہوم تو میں ساری زندگی جو ہے وہ نہیں بھلا پاؤں گا. ایسا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ تھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلی حضرت پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت. ماشاءاللہ. اس لیے تو میرے مسلمان تو کیوں پریشان ہے, رہنمائی کو تیری کنز الایمان ہے. اے مسلمان تو کیوں پریشان کنز الایمان ہے اعلی حضرت. قدرت کا یہ ہم پہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا یہ ہم پہ احسان ہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت میرے ہاتھ میں الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم, قرآن پاک اور پھر ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ رب العالمین یہ شائع ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال اپنی مثال آپ ہے. میں چاہ رہا تھا اس موقع پر سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ترجمے کا ذکر خیر ہو ہی گیا ہے, تو میں توحید و رسالت کے حوالے سے جو چند مدنی پھول کنز الایمان سے چننے کو ذہن بنتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کے حوالے سے جو سورہ اخلاص ہے قل ہو اللہ احد شریف جسے عمومی طور پر کہتے ہیں لوگ, اخلاص سورہ اخلاص شریف, اس کا ترجمہ کتنا پیارا فرمایا. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبحان اللہ. تم فرماؤ وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. یہ رب العالمین جل مجدہ کی وحدانیت جس کا ذکر پاک خود پروردگار نے اپنے مبارک کلام میں فرمایا, اس کا ترجمہ کنز الایمان سے میں نے آپ کی بارگاہ میں بڑھایا. آئیے اب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی چند مدنی پھول بھی چلے لیتے ہیں. اسی تیسرے پارے میں سورہ دحا والضحا واللیل اذا سجا, اس کا ترجمہ قرآن آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلوں, اس سے مدنی پھول چنیے. چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے, کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا, اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی, اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی, اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا؟ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کس طرح اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و صلاۃ و تسلیم کی تعریف بیان فرمائی, توصیف بیان فرمائی, ثنا بیان فرمائی اور پھر تربیت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے, اور جب بھی ترجمہ قرآن لینے کا ذہن بنے, اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دینے کا ذہن بنے, اپنے گھر میں ترکیب بنانے کا ذہن بنے, ایصال ثواب کی صورتیں بنانے کا ذہن بنے, تو مکتبۃ المدینہ پر تشریف لائیے, کنز الایمان ہدیتن حاصل فرمائیے اپنی بیٹیوں کو, اور جن جن کو آپ نے شادی کے موقع پر تحفہ دینا ہے, بہترین تحفہ, اس سے بڑھ کر ہوگا تحفہ ہوگا ہی کیا کہ قرآن کریم, کلام رب العالمین اور پھر ترجمہ. سبحان اللہ. عاشق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ تعالی علیہ سیدی اعلی حضرت کا ہو تو بات ہی کیا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ جی آپ فرمائیں. کمزور ایمان کے تعلق سے تو مطلب ایسا ہوگا کہ جیسے ہم ایک مدنی مکالمہ بھی کر لیں تو شاید وہ کم ہی پڑے گا, یعنی یہ پورا ایک موضوع ہے. اس کنز الایمان کا ترجمہ جو ہے اس کا بروہی زبان میں ترجمہ ہوا, فارسی میں ہوا, سندھی میں ہوا, سندھی میں ہوا, انگریزی میں ہوا, بنگلہ زبان میں ہوا, ڈچ زبان میں ہوا, ترکی زبان میں ہوا, ہندی میں ہوا, گجراتی میں ہوا. یہ تو وہ زبانیں ہیں جو کتابوں سے لے کر مطلب حاصل ہو سکی. باقی کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور پھر اعلی حضرت سے امیر اہل سنت کی محبت کا یہ عالم ہے کہ کسی کتاب کا بار بار چھپتے رہنا یہ بھی اس کتاب کی مقبولیت کا ایک عالم ہوا کرتا ہے. کنز الایمان شریف 1948 میں یہ اس کا مسودہ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر گئے تھے اور پھر اس پر اپنا حاشیہ تحریر فرمایا. اور یہ 1948 میں لکھا گیا کہ یہ تباہ ہونا شروع ہوا. اور آج عاشقان رسول کا کوئی ایسا مکتبہ نہیں ہوگا کہ جہاں کنز الایمان شریف نہ ملتا. اللہ اللہ اور اللہ پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے امیر اہل سنت کی محبت کا ابتدان ہم نے جو تذکرہ سنا, اور یہ سارا فیضان امیر اہل سنت کا اعلی حضرت سے محبت کی وجہ سے ہی سجا ہوا ہے. تو ایسے بھی کئی اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے پورا کنز الایمان ما تفسیر خزائن العرفان یہ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ مکمل پڑھ لی. ماشاءاللہ. اور یہ کیوں پڑھا ہے؟ مرحبا. یہ اس لیے پڑھا ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور وہ 72 مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام امیر اہل سنت نے یہ بھی عطا فرمایا کہ روزانہ کم از کم تین آیتیں قرآن پاک کی تلاوت ہو, کم از کم تین آیتیں, اور اس کا ترجمہ کنز الایمان ہو, اور پھر اس کی تفسیر پڑھی جائے. الحمدللہ مدنی حلقے سجتے ہیں, مدنی چینل پر بھی اسلامی بھائیوں نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سارے مدنی حلقوں کا سلسلہ فجر کی نماز کے بعد عموماً ہوتا ہے. اس میں اوراد اور وظائف بھی ہوتے ہیں, شجرہ بھی ہوتا ہے, تو ساتھ ہی کنز الایمان شریف سے یہ ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. مدنی حلقے میں بھی کاش کہ ہم سب شامل ہونے والے بنیں, علم میں بھی اضافہ ہوگا, قرآن کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. عشق رسول میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. یقیناً عشق رسول میں ڈوب کر جو کام کیا جاتا ہے پھر اس کی کامیابی کا عالم نرالا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس ترجمے میں بے شمار خصوصیات ہیں, لیکن عشق رسول میں ڈوبا ہوا یہ ترجمہ اگر کوئی اس نظر سے اسے دیکھے نا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی عشق رسول میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے یہ کلام یہ ترجمہ تحریر فرمایا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے عشق رسول پر بات چلی, کسی سے عشق و محبت جب ہوتا ہے, کچھ کسی سے پیار ہوتا ہے, تو اس کے اظہار کا ایک انداز شاعری بھی ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شاعری کا اگر تذکرہ ان کی سیرت میں نہ کیا جائے تو شاید ایک بہت بڑا پہلو خلا رہ جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت, ایسا عشق تھا کہ اس کا بیان ہم جیسے چھوٹے کر بھی نہیں سکتے. کیسا عشق تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یقیناً اس کے اظہار کے لیے نعت شریف کا بھی سہارا لیا, اور ایسے ایسے کلام تحریر فرمائے آپ کے دیوان میں جو کہ ہدایت کے بخشش کے نام سے چھپتے رہے ہیں اور لوگ اس سے فیض لیتے آ رہے ہیں. ایسے ایسے مبارک کلام اپنے تحریر فرمائے جو آپ کے عشق رسول پر دلالت کرتے ہیں. اور مزید عشق میں ڈوب کر کلام لکھنا اور ساتھ ہی ساتھ شریعت مطہرہ کی اور حدود شریعت کی پاسداری کرنا یہ ایک بہت بڑا کمال ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود نعت شریف لکھنے کی باریکیوں اور اس کی راہ کی کٹھن معاملات کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقتاً نعت شریف لکھنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ اللہ. لوگوں نے اسے آسان سمجھ لیا ہے. اللہ اکبر. اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے. اللہ اکبر. اگر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے, اور کمی کرتا ہے تو تنقیص تک پہنچ جاتا ہے. البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں صاف راستہ ہے, جتنا چاہے بڑھ سکتا ہے. اللہ اللہ. غرض حمد میں اصلاً حد نہیں, اوپر کی جانب اللہ عز و جل کی شان بیان کرنے کی جانب, اور نعت شریف میں دونوں جانب سخت حد بندی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یقیناً بہت بڑے ولی اللہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے ماہر فن تھے. آپ اس کی باریکیوں کو سمجھتے تھے, اور امت کو بہت بڑا پیغام آپ نے عطا فرما دیا کہ نعت شریف لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت کمال کا کام ہے کہ اس میں کس قدر حد بندیاں, کیسی باریکیاں ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں بڑے بڑے شعرا بھی اپنے کلاموں کو لے کر آیا کرتے, اور ان کی جانچ پڑتال, ان کی تفتیش وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا کرتا. ایک شاعر نے آپ کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, خود مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے. یہ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا ایک نقشہ کھینچا کہ یہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, یہ مجنوں ہیں فرشتے جو حضور کی دربار کے سامنے کھڑے ہیں, اور 70,000 صبح 70,000 شام جیسا کہ روایتوں کا خلاصہ ہے, تو یہ مجنوں کھڑے ہیں اور لیلہ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کو خیمہ لیلہ سے تشبیہ کی. اگر دیکھا جائے تو فن کے اعتبار سے بہت ہی زبردست شعر ہے, لیکن اگر مراتب اور ادب کو دیکھا جائے تو خیمہ لیلہ حضور کے روضے کو کہنا اور مجنو فرشتوں کو کہنا یہ زیب نہیں دیتا, نعت کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی, بہر بھی وہی, وزن بھی وہی, اور تبدیلی ایسی پیاری ہوئی کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا زبردست شعر ہے, اور شعر کا معافی ضمیر اور زیادہ اجاگر ہو گیا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو یوں تبدیل کیا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. حق اب یہ جو اس کا مفہوم ہوا اتنا واضح اور بہترین ہو گیا کہ نعت لکھنے والے اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر تشریف لائے, ان کے شعر میں ایک یہ مصرع تھا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی. معاذ اللہ, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان تھی لیکن اب گھٹ گئی معاذ اللہ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد, ان کی تشریف آوری کے بعد, ان کی آمد و ولادت کے بعد شان یوسف معاذ اللہ گھٹ گئی. ان کے حسن کے چرچے کی وجہ سے حسن یوسف کا چرچہ کم ہو گیا معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن کبھی سے برداشت کر سکتے تھے کہ تنقیص نبی ہو, معاذ اللہ توہین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر کو بھی تبدیل کر دیا, ان کی تربیت بھی فرمائی کہ شان یوسف کہاں گھٹی ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر تو شان یوسف بڑی ہے, اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو کیا قرآن نازل ہوتا, کیا سورہ یوسف نازل ہوتی, کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصہ مبارکہ کو احسن القصص کہا جاتا. حق حق سب سے بہترین قصہ قرآن نے ان کے قصے کو, ان کے واقعے کو فرمایا. شان یوسف گھٹی کی بڑی, آپ نے فرمایا کہ اسے یوں کر دیجئے, شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. اللہ اللہ اب یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا, ایسی باریک نظر تھی اللہ اللہ کہ اللہ یہ عشق و محبت کی وادیوں میں چلتے تھے تو لڑکھڑاتے میں نہیں چلتے تھے, بلکہ شریعت مطہرہ کی باغ کو مضبوطی سے پکڑ کر ان راہوں پہ چلا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں اپنے ایک کلام, پوچھتے کیا ہو عرش پر, یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اس کلام کے مقطعے میں ایک زبردست انداز میں سمجھا بھی رہے شعرا کو, امت کو, لوگوں کو, کہ شاعری اور شریعت دونوں کا پاس رکھا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو کہے شعر و پاس شرع, دونوں کا حسن کیوں کرائے, یعنی جو کہے کہ شاعری بھی ہو اور شریعت کی بھی مکمل پاسداری ہو, یہ نہیں ہو سکتا, کچھ نہ کچھ شاعری کے لیے اجازت ملنی چاہیے معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کہے شعر و پاس شرع, دونوں کا حسن کیوں کرائے, لا اسے پیش جلوائے زمزمہ رضا کے یوں. زمزمہ کہتے ہیں دیوان کو, کسی شاعر کا جو کلام جس میں چھپے ہوتے ہیں دیوان. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو ایسا کہے کہ شاعری اور شریعت کا پاس نہیں رکھا جا سکتا ایک ساتھ, اسے ہدایت کے بخشش کے پاس لا کر اسے کہو دیکھو یوں شریعت اور شاعری دونوں کا پاس رکھا جا سکتا. یہ ارشاد فرمائی کہ ہدایت کے بخشش کا جب ذکر خیر آئی گیا تو ہدایت کے بخشش کی مقبولیت کا راز کیا ہے, ایسا مطلب کہ ماشاء اللہ ہر عاشق کے رسول جب بھی ذکر خیر کرتا ہے تو ہدایت کے بخشش کا ذکر خیر کرتا ہے, اتنی مقبولیت کیوں حاصل ہے؟ میں دو تین وجوہات اس میں ہو سکتی ہیں مقبولیت کی. ایک تو یہی کہ اشعار میں گہرائی ہے اور معانی ہے, ہدایت کے بخشش جو پڑھے گا اور شعر پر تھوڑا سا غور و فکر کرے گا تو وہ کسی نہ کسی آیت کی طرف پہنچے گا, کسی نہ کسی حدیث کی طرف پہنچے گا, کسی نہ کسی بزرگ کے قول کی طرف رہنمائی ہوگی اس کی. اور ان کی شاعری میں ایک اصلاح کا پیغام بھی ہے, عشق رسول کی چاشنی بھی ہے, اور رب تعالیٰ کے خوف کا, یعنی خوف خدا پیدا کرنے کا اس میں سامان بھی موجود ہے. ایک تو یہ کہ معلومات کافی ہیں اس میں, دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اخلاص, اللہ سبحان اللہ, اللہ اللہ, کیونکہ اگر حاضرین کثیروں اور ساؤنڈ بھی آج کل دور جدید ہے لگا ہوا ہے تو اب میرا بھی جی چاہے گا کہ میں بھی پڑھوں اور سننے والے سنیں اور اس پر داد بھی دیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے کہ پڑھا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انداز زندگی تھا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کمرے میں بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے. اب یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قرآن بھی لکھوا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ بھی بن رہے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ابھی جو سامنے آ چکی ہیں, 22,000 صفحات, یہ وہ ہیں کہ جو نقل ہو گئے, یہ سارے نہیں ہیں. فتاوی رضویہ سارے کا سارا ہمارے سامنے نہ آ سکا یہ کہ وہ جو فتاوی تھے وہ محفوظ نہ رکھے جا سکے. تو جو مجموعہ ہم تک آ گئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایسے اشعار لکھنا جس میں قرآن و حدیث کی تشریح موجود ہو, کوئی نہ کوئی اس میں ہمیں درس ملتا ہو, تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا کہ کمرے کے اندر بیٹھ کے رات کی تنہائی میں جب وہ لکھتے ہوں گے اور آج ایک زمانہ اس کو سن رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ مقبولیت کی وجہ بظاہر نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک تو اخلاص, اور دوسرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں شریعت کے مطابق اشعار لکھے ہیں اور ہر شعر سے پیغام ملتا ہے کوئی. محض الفاظ کا حسن نہیں, کیونکہ الفاظ تو ایک لباس کی حیثیت رکھتے ہیں, اس کے اندر معانی جو موجود ہوتے ہیں نا وہ حقیقت ہوتی ہے. اب معانی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جو اس میں ڈالے نا وہ زبردست ہے. جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ چیزیں ہدایت کے بخشش میں الحمدللہ موجود ہیں. دریا فساحتوں کے رواں شاعری میں ہے, دریا فساحتوں کے رواں شاعری میں ہے, یہ سہیل ممتن کے لہجہ رضا کا ہے, یہ سہیل ممتن کے لہجہ رضا کا ہے, جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں, جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رہنمائی فرمائی کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک جو سب سے جامع پہلو ہے, بحیثیت عالم, بحیثیت مفتی, بحیثیت مفکر, بحیثیت مدبر, بحیثیت محقق, وہ کس طرح کرتے تھے سیدی اعلی حضرت؟ یہ سارے کام کرتے تھے, ترجمہ قرآن بھی کر رہے ہیں, تو ہدایت کی بخشش بھی لکھ رہے ہیں, تو یہ بحیثیت عالم کی بھی آپ کی اتنی ساری مصروفیات, اتنے معاملات کس طرح کرتے تھے؟ مطلب کیا تھا آپ کا جدول, کیا تھا آپ کی شیڈول لائف, کیا تھی آپ کی, تھوڑا سا اس پہ ہماری رہنمائی فرمائیں. کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں, تو ایک بزرگ کا واقعہ میں پہلے بیان کر کے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا کہ ایک بزرگ کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. تب لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ تو ایک عام سے شخص ہے, آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ بھی اٹھتا تو اس کی عمر کی وجہ سے اٹھتا, میں کیوں نہ اٹھتا میں اس کے علم کی وجہ سے اٹھتا, میں کیوں نہ اٹھتا میں عشق رسول کی وجہ سے اٹھاؤں. تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں, علم کے حوالے سے, فقاہت کے حوالے سے, اور حدیث دانی کے حوالے سے, قرآن فہمی کے حوالے سے, پھر آپ کی اپنی کردار کی جو خصوصیات ہیں, خوف خدا ہے, ورع ہے, تقویٰ ہے, عشق رسول ہے, اور مسلمانوں کی غمخاری ہے, مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے, اور لوگوں کی اصلاح کا جو جذبہ ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی جامع صفات شخصیت ہیں کہ اگر ہم ان کی صرف صفات کا سن لیں, ایک ہے کہ صفت کو دیکھنا کہ کس طرح کی پائی جا رہی ہے. خوف خدا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک صفت تھی, اور اس کے پیچھے کیسے کیسی حکایات ملتی ہیں. اگر ہم اس طرف نہ بھی جائیں, صرف ان کے اوصاف کا صرف بیان پڑھ لیں, تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ درجنوں اوصاف ایک ہی شخص میں موجود. اب جدول کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے اپنے وقت کا لمحہ لمحہ استعمال کیا. وقت جو ہے نا یہ غریب اور امیر کو یکساں ملتا ہے. مال میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے, لیکن وقت جو ہے امیر غریب عالم ہو یا غیر عالم ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت تو ہر ایک کو یکساں ملتا ہے ٹھیک. اب ایک دن بھائی سرمایہ ہے, اس سرمایے سے ہم کیا خرید سکتے ہیں؟ ہم نیکیاں خرید سکتے ہیں. اور دوسری صورت کیا ہے کہ معاذ اللہ گناہ بھی خریدے جا سکتے ہیں. وقت صرف کریں گے آپ نیکیاں خرید سکتے ہیں. وقت صرف کرتے ہیں, کچھ لوگ گناہوں میں وقت صرف کرتے ہیں تو وہ وہاں وقت خرچ کرتے ہیں. تو سرمایہ وقت ہر ایک کے پاس یکساں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کا لمحہ لمحہ استعمال کیا ماشاءاللہ. آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات تک آپ پوری سیرت پر ڈالیں, آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خالی بیٹھے ہوئے نظر آئے. کبھی وہ فتویٰ لکھ رہے ہوں گے, کبھی وہ ترجمہ لکھوا رہے ہوں گے, کبھی وہ ہدایت بخشش کا شعر لکھ رہے ہوں گے, کبھی وہ خطوط کا جواب دے رہے ہوں گے, کبھی وہ مسلمانوں کو دلجوئی کر رہے ہوں گے, کبھی وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے, کبھی وہ نوافل پڑھ رہے ہوں گے, کبھی وہ سفر حج پر گئے ہوں گے. تو وقت کا لمحہ لمحہ انہوں نے جو صرف کیا وہ نیکیاں کمانے میں صرف کیا, اس امت کی اصلاح کے لیے, اس کے فائدے کے لیے صرف کیا ماشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کو اس طرح سے مطلب صرف کیا. تو انہوں نے ایک وہ چھوٹا سا حکایت تھی کہ جمعے کے دن بھی, بچپن کا عالم یہ تھا کہ جمعے کے دن بھی انہوں نے جانے کی کوشش کی مدرسے میں, لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ والد صاحب کی طرف سے کہ جمعے کے دن چونکہ جمعہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی, اس وجہ سے آپ روکے. تو بچپن میں یہ ذہن تھا کہ میں نے اپنا وقت کسی کام میں صرف کرنا ہے, خالی صرف نہیں کرنا ماشاءاللہ. ان کی سیرت نگاروں میں مثلا یہ کہ مولانا محمد حسین صاحب چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا وقت کبھی بیکار صرف نہیں کرتے تھے ماشاءاللہ. ہر وقت تالیف تصنیف و فتاوی نویسی کا مشغلہ درپیش رہتا تھا, اور صرف پنجگانہ نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے, اور گھر کے اندر اب یہ کہ آج کل بھی ہوگا مطلب بعض گھروں میں کہ وہ زنان خانہ یعنی کہ زنانہ حصہ جو ہے عورتوں کا حصہ وہ الگ ہوتا ہے اور مردانہ الگ ہوتا ہے. تو مردانہ میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ جو بھی باہر کے جو مرد آتے ہیں وہ آسانی سے آ جا سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنا تحریری کام کرتے تھے, فتاوا لکھتے تھے, وہ انہوں نے اپنی لائبریری جو تھی وہ زنان خانے میں بنائی ہوئی تھی تاکہ وہاں پر بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ اللہ لمحہ لمحہ استعمال کر کے تحریری کام کر سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں. اس طرح سے اپنے وقت کے لمحے لمحے کو یہ کیش کرواتے تھے. ماشاءاللہ کیا کیا سرکار یہ ساری زندگی جو آپ کے مبارک یہ معمولات زندگی رہے. اب معمولات زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو تھے اس کو دیکھ کر سن کر پڑھ کر یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ وہ ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو مطلب ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کیش کروایا. اور امیر علیہ سنت نے لکھا کہ مختلف عنوانات پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی بولنے میں تو شاید 1000 بول کر کوئی چلا بھی جائے, لیکن جو ایک کتاب لکھتا ہے, ایک کتاب کیا ایک رسالہ لکھے تو اس سے پوچھ لیا جائے گا حضور, اور وہ ہو بھی ایسا حدود شریعت کا پاس رکھنے والا اور ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر کتاب تحریر کرنے والا, اس سے پوچھا جائے گا حضرت اور کوئی کام کیا تو شاید وہ یہی کہے گا کہ بھائی وہ 16 صفحے 18 صفحے 30 صفحے کا ایک رسالہ لکھا اور سارا وقت یہ 2-4 سال جو ہے نا جو کام کرتے ہیں اس طرح کی تحریری ان کو پتا ہوگا کہ وہ بس یک جان ہو کر یک سو ہو کر صرف ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں تب کہیں جا کر جو ہے وہ ایک کتاب ایک رسالہ لکھ پاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں. اچھا یوں تو 1286 سے 1340 سنہ ہجری تک لاکھوں فتوے آپ نے دیے, لیکن افسوس کہ سب نقل نہ کیے جا سکے. جو نقل کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا. فتاوی رضویہ مخرجہ کی 30 جلدیں ہیں. امیر اہل سنت نے مزید لکھا کہ جن کے کل صفحات 21656, کل سوالات و جوابات 6847, اور کل رسائل 206 ہیں. اور پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مزید امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا. اب یہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک موضوع پر لکھ رہے ہیں تو بس اسی موضوع اسی فن کے ماہر بن کر آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں, بلکہ جب ابتدان آپ کی تحریرات, آپ کی تالیفات, آپ کی تصنیفات کو سامنے رکھ کر علوم کے تعلق سے دیکھا گیا تو 55 علوم و فنون نظر آئے کہ 55 علوم و فنون پر آپ کو دسترس حاصل ہے. پھر مزید جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخطوطات مارکیٹ میں آئے, لوگوں کے سامنے آئے, اب بعض کتابیں تو ایک کتاب تو میرے پاس اس طرح کی بھی رکھی ہوئی ہے کہ جسے ایک مکتبے نے صرف چھاپ کر 1000 نسخے جو ہے وہ مارکیٹ میں عام کر دیے کہ یہ لوگ لے کر تبرکن لے کر رکھ لیں, اور آج اس فن کا کوئی ماہر بلکہ اس فن کو جاننے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. تو یہ کسی کے پاس ہوگا, کسی وقتوں میں کوئی فن کا ماہر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تو وہ اس فن کے متعلق لکھے گا کہ یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کس فن سے متعلق اور کیا موضوع ہے اور کیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے جو ابتدا میں بات آپ نے تحریر فرمائی محدث اعظم ہند غالباً ان کے تعلق سے کہ وہ فرمایا کہ فتح القدیر میں اس جگہ پر اور ابن عابدین نے اس جگہ پر لکھا, تو یہ محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ. جی جی, تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ ایک شوق تھا, یعنی یوں کہا گیا کہ 150-150 ماخذ سے بیک وقت رجوع کرتے, یعنی اگر کوئی سوال آتا تو جیسے آپ نے یہ اعلی حضرت امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا کہ وہ نئے قسم کا معاملہ ہے جیسے آج کل ہم کہیں, تو اعلی حضرت کی علمی کتب سے اتنا شغف تھا کہ متون تو جو ہے مدتوں آپ کے حافظے میں محفوظ رہتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ ایسا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے مدتوں اس کا متون آپ کو محفوظ ہو جایا کرتا. اچھا, فتاوی رضویہ شریف میں جس زبان میں اور جس سخن میں آپ سے سوال ہوا اسی زبان میں آپ نے جواب دیا. اب منظوم سوال ہوا یعنی نظم کی صورت میں سوال ہوا, تو یہ کمال ہے اور یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی کمال ہے. کیا بات کہ اعلی حضرت نے اس کا جواب بھی منظوم لکھ کر دیا. کیا بات, اچھا اردو میں منظوم ہے تو اردو میں جواب, اور فارسی میں منظوم ہے تو فارسی میں ہی منظوم جواب, ماشاءاللہ عربی میں منظوم ہے تو عربی میں ہی منظوم جواب ہے, زبان بھی وہی ہے. اور پھر یہ کہ اب جو 30 جلدیں جیسے بتایا انہوں نے, تو ہندوستان کے اس دور کے 541 علماء مشائخ اور اسکولرز کے نام موجود ہیں جنہوں نے اعلی حضرت سے سوال کیا تھا, استفتہ بھیجا تھا کہ حضور آپ یہ بتائیے یہ سوال ہمیں درپیش ہے آپ اس مسئلے کا حل نکال دیجیے. 541 تو صرف علماء اور مشائخ اور اسکولرز کے اسماء گرامی ہیں, اور یونیورسٹی کالج اور اسکول کے اساتذہ تو یہ الگ ہیں. کیا بات کیا بات, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حوالوں کی بھی بڑی کثرت ہوا کرتی ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بس اعلی حضرت ہے. اعلی حضرت, اچھا اس پہ اغلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, اغلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, رضا کا ہے ماشاءاللہ سید امیر علیہ سنت دامت برکات علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا کہ فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوے کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسائل کی تو کیا ہی بات ہے۔ امیر علیہ سنت نے یہاں پر 7 ایسے رسائل کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین، دامان وقت میں چونکہ گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے متعلق جو مدنی پھول میں آج آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ بھی ہے کہ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ذکر خیر ہوا کہ معلوم چلا کہ 50 سے زائد علوم پر، وہ تو اس وقت ہے، اب 105 سے بڑھ گئے، اور بعد میں لکھا 200 کے قریب علوم پر مہارت، علوم کی فہرست تو اس وقت میرے پاس 66 علوم کی فہرست میں اسی پر آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں نے الحمدللہ آج کے مدنی مکالمے کی تیاری کے حوالے سے ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر، ان کا مقالہ تھا پی ایچ ڈی میں، اس کے کچھ میں نے اقتباسات لیے ہیں، وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بڑھانا چاہوں گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اعلی حضرت بحیثیت سائنس دان، سبحان اللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے مارولس سائنٹسٹ، میں یہ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیجیے اور اس کی مہک کو محسوس کیجیے۔ افروتے کی 14ویں صدی میں ہندوستان کے شہر بریلی میں 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون سن 1856 کو جنم لینے والا علوم سائنس کا ماہر مسلمان سائنسداں، جسے لوگ فقیہ اعظم، امام الوقت اور 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اسے علوم و فنون کا ہمالہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی علوم و فنون کا بہت بڑا پہاڑ کہہ کر پکارتے ہیں، اور بعض اسے بحر العلوم، یہی کہیں گے بحر العلوم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ شیخ موسیٰ الشامی الازہری کی طرف سے آپ کو امام الائمہ المجدد لہند الامہ کا خطاب ملا، اور حافظ کتب الحرم سید اسماعیل خلیل نے آپ کو فاتح الفقہا والمحدثین کا خطاب دیا ہے۔ علم کا یہ بحر بے کراں ایک متباخر عالم دین، محدث و مفتی، مفکر و ادیب، مصلح و مدبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا محقق بھی تھا جس میں کئی سائنسداں گم تھے۔ اللہ کیسی ہستی، قربان جائیے سید اعلی حضرت کی اس مبارک ہستی پر کہ اس میں یعنی سید اعلی حضرت میں، اس میں ایک طرف تو ابو الحسن کی فکری بصارت اور علمی روشنی تھی، تو دوسری جانب جابر بن حیان جیسی صلاحیت، اس میں جہاں موسیٰ الخوارزمی اور یعقوب الکندی جیسی کہنا مشکی تھی، تو وہیں الطبری، فرغانی، رازی اور بو علی سینا جیسی دانش، اس میں فارازی، فارابی، البیرونی، عمر خیام، امام غزالی علیہ رحمہ اور ابن رشد جیسی خدادات قابلیت تھی، تو دوسری جانب امام الفقہا، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض سے فقیحانہ وسیع النظر اور پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث الصمدانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روحانی وابستگی اور قلبی محبت کے سبب اعلی ظرف امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ہر رخ علم و فن کا منبع اور ہر پہلو علم کا سرچشمہ تھا۔ آپ کو علوم قرآن و حدیث و فقہ، علوم صرف و نحو و فلسفہ، علوم عقائد و کلام و بیان اور منطق و لسان اور تقابل ادیان سمیت علوم سائنس پر بھی مکمل عبور و دسترس حاصل تھی۔ آپ نے دیگر علوم کی طرح سائنس کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو اپنے منبع علم و عمل اور چشمہ فیض سے سیراب کیا۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت الحمدللہ میرے پاس تقریباً 66 وہ علوم ہیں، ان کی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ، جس میں آپ نے ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی کہ اس وقت تک دریافت 105 علوم ہو چکے ہیں، مگر ان 66 علوم میں سے ان علوم کے میں نام ضرور لینا چاہوں گا کہ جن کا تعلق آج کے دور پھر بالخصوص جدید سائنس اور موجودہ ایجوکیشن سے ہے, کہ اس میں کہ ہم سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پروموٹ کرتے ہیں ایز اے ولی اللہ, ایز اے عاشق رسول, ایز اے عالم, ایز اے بہترین مقبر مدبر محقق, وہاں پر بینگ اے سائنٹسٹ اور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کا یہ انداز اور علوم پر آپ کی دسترس قربان جائیے. آئیے میں آپ کے سامنے چند وہ نام لے دوں کہ جن کا تعلق آج کی جدید سائنس اور ایجوکیشن سے ہے, کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان علوم پر دسترس حاصل تھی. جی ہاں جناب, میں دسترس کی بات کر رہا ہوں, کیپ ان ٹچ کی بات نہیں کر رہا, انڈرسٹینڈ؟ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. اب سنیے اور جھومیے. پروسڈی, مسٹیسزم, میٹا فزکس, نیومرولوجی, ایتھکس, لاجک, فلاسفی, سائیکولوجی, کرونالوجی, بایوگرافی, سوشیولوجی, پولیٹیکل سائنس, کامرس, بینکنگ, ارتھمیٹک, کمپیوٹیشن, کوآرڈینیٹ جیومیٹری, ٹائمنگ, ہورسکوپ, اسٹرونومی, ڈائنامکس, اسٹیٹکس, ہائیڈرو ڈائنامکس, زولوجی, باٹنی, جیولوجی, جیوگرافی, فزیولوجی, انآرگینیٹک کیمسٹری. یہ 66 میں سے 28 وہ علوم ہیں کہ جو ماشاءاللہ عز و جل پڑھے لکھے سمجھے جانے والے اسلامی بھائی ہیں, یہ خوب جانتے ہیں کہ ان علوم کی کیا اہلیت ہے, کیا حیثیت ہے. اور میں نے اس کیا نا کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقط کیپ ان ٹچ والی پوزیشن میں نہیں, بلکہ ان پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ مدنی پھول پیش کرتا ہوں جس کو لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا, کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سائنسی علوم پر آپ کی تحقیقات, آپ کی تحریرات, آپ کے مشاہدات, آپ کے تجربات انمنٹ نقوش اور آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت و مشعل راہ ہیں. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم سائنس پر 100 سے زیادہ کتب لکھی. سبحان اللہ, 100 سے زیادہ کتب لکھی, حواشی و مقالات, تصنیف و تعریفات فرمائی, جبکہ آپ کی تحریر کردہ مختلف موضوعات پر تصانیف کی تعداد جو الحمدللہ آپ نے ارشاد فرمائی ہی کہ ماشاء اللہ عز و جل اس کی تو شمار ہی کیا, مگر 1000 تو ہم تک پہنچ گئی. پھر اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی سامنے آیا کہ جس میں سے 34 کے قریب علوم و فنون تو ایسے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی رحمت اور کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے آپ نے اپنے ذاتی مطالعے اور اپنی ذہنی استعداد و قابلیت اور اپنی خداداد صلاحیت سے حاصل کی. سبحان اللہ, قربان جائیے سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کے, قربان جائیے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی جدید اسلامک یونیورسٹی ہے, اس کے ممتاز عالم دین نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات جو تقریباً 50 سے زائد علوم و فنون پر مشتمل ہے, وہی آپ والی بات کہ اس وقت جتنے ہوئے تھے, جن فنون میں آپ نے لا تعداد اور مدلل تصنیفات کی ہیں, ان میں سب سے زیادہ نادر علم زیجات یعنی وہ جدول جن سے ستاروں کی رفتار پہچانی جاتی ہے جبر و مقابلہ اور علم الارض ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم سائنس پر جو تحقیق فرمائی وہ علم ریاضی اور علم ریاضی پر جو مفصل و مکمل کتاب تحریر فرمائی ہے, ان کے مطالعے کے بعد ایک ممتاز ماہر ریاضیات فرماتے ہیں کہ بے شک سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلند پایا ریاضی دان. کیسی شان ہے کہ جو اپنے شعبے کا ماہر سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے لے بھائی یہ تو اپنے بھی استاد. سبحان اللہ, ممتاز ریاضی دان, وائس چانسلر آف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھارت. ان کے متعلق تو سید امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے بھی اپنے تذکرہ امام احمد رضا میں باقاعدہ ذکر خیر فرمایا ہے, اور بڑے صغیر کے یہ عظیم مفکر و مدبر تھے سر ضیاء الدین احمد. یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فہم و ذکاوت, سائنسی و ادبی خدمات اور علمی کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو نوبل پرائز کے مستحق ہیں. اللہ قربان جائیے, سبحان اللہ, قربان جائیے. اور اس واقعے کو شیخ قدری کا امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا کی صفحہ 6 پر الحمدللہ کسی انداز سے تحریر بھی فرمایا. ایک ریسرچ اسکالر نے اپنے تحقیقی مقالے سائنس قرآن کے آئینے میں یہ ایک مقالہ لکھا گیا تھا. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے پہلے سائنسداں دانشور اور عالم دین ہیں جنہوں نے ایک نام نہاد مفکر کے اس طرز عمل کے خلاف کہ اس کا نظریہ کیا تھا کہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو پرکھا جائے. اس نے یہ ترکیب بنائی تھی کہ تھا تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا مگر اس نے یہ نظریہ دیا کیا کہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو پرکھو. تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے قربان جائیے, آپ نے شاید یہ کیسی بات کہتی, آپ نے شاید فرمائے سائنس کو قرآن کی روشنی میں پرکھو. یہ مدنی پھول عطا فرمائے کہ سائنس کو قرآن کریم کی روشنی میں پرکھو. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ موقف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو الحمدللہ اسی تحقیق کے دوران میرے سامنے آیا کہ قرآن علوم کی حقانیت اور بالادستی کے بارے میں اس وقت کے جو پرنسپل تھے انہوں نے مطلب سید اعلی حضرت سے ایک سوال کیا تھا, تو اعلی حضرت نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا, اس موقع پر میں دینا چاہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرمائے کہ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 27 صفحہ 145, یہ میں اس کا مطلب یہ آپ کو کیا کہتے ہیں حصہ پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں سائنس کا مخالف نہیں بلکہ میرا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں سائنس کو پرکھا جائے, نہ کہ سائنس کی روشنی میں قرآن کو جانچا جائے, اس لیے کہ قرآن کے قوانین مسلم ہیں اور سائنس ارتقائی مراحل میں ہے. آج ایک نظریہ ہے کل دوسرا آ جاتا ہے, کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے, اور وقت نے دیکھا جس طرح ڈارون اور نیوٹن کے نظریات چیلنج کیے گئے اس طرح آئنسٹائن کے قوانین کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. یوں انسانی تخلیقات و نظریات میں تغیر و تبدل کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا, مگر قرآن تو قرآن ہے, اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں معاذ اللہ تھوڑی تغیر آئے گا. تو سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان نام نفاذ نہاد مفکر کے لیے مطلب یہ مدنی پھول عطا فرمایا, بلکہ سچی بات ہے رہتی دنیا تک کے جتنے بھی تحقیق دان ہیں ان کو یہ بنیاد عطا فرما دی کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ جب بھی تمہارا منہ اٹھائے گا, جس کا منہ اٹھائے گا وہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کلام کے لیے یہ بات کہہ دے گا. نہیں, جب بھی تحقیق کرنی ہے تو ذہن میں رہے یہ بات کہ سائنس کو قرآن کریم کی روشنی میں پرکھو, کہ جو ہماری جو تحقیق ہے وہ تو کہیں قرآن کریم سے نہیں ٹکراتی, وہ تو کہیں رب العالمین جل مجدو کے احکامات و ارشادات و شریعت مطالعہ سے نہیں ٹکراتی. اگر ٹکراتی ہے تو بیک ہو جاؤ, سیدھی سیدھی بات ختم کرو, جو اللہ کا فرمان ہے وہی حق ہے. تو اس طرح سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سائنس کے متعلق بہت زیادہ, چونکہ یہ پورا مقالہ ہے انڈرسٹینڈ کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مگر اب میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کروں کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مبارک ہستی کہ اس وقت دنیا کے چار بر اعظموں ایشیا, امریکہ, یورپ اور افریقہ, ان کے تقریباً 9 ملکوں کے 28 یونیورسٹیوں میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مذہبی, ادبی, فقہی, سائنسی اور طبی خدمات پر کام ہو رہا ہے, اور ان کی تحقیق کے مطابق پاکستان کی 9, ہند کی 9, برطانیہ کی 3, امریکہ کی 2, افریقہ, ہالینڈ, عرب شریف اور افغانستان کی 1-1 یونیورسٹی میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مختلف موضوعات کے تحت محققین تحقیق کر رہے ہیں, اور کتنے ہی افراد پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹریٹ کی سند فراغت حاصل کر چکے ہیں, اور کتنے ہی لوگ ایم فل اور ایم اے کے مقالہ جات تحریر کر چکے ہیں. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی متاثر کن شخصیت تھے, اس بات کا اعتراف اپنوں ہی نے نہیں غیروں نے بھی کیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ممتاز مغربی مستشرق یعنی وہ فرنگی جو مشرقی زبانوں اور علوم میں ماہر ہو, کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر, ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس طرح کی بات لکھی ہے کہ ہندوستان میں مسلم مذہبی قیادت اور علماء و مصلحین کے اعتبار سے آپ نے لکھا ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیرت انگیز فہم و ذکاوت اور ان کی علمی و ادبی اور سائنسی و سماوی خدمات کا ذکر کیا ہے اور انہیں بہت زیادہ سراہا گیا ہے. ایک اور مقالے میں بھی ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر نے لکھا ہے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بصیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بصیرت پر میں کیا بولوں کہ امام احمد رضا کی مذہبی، ادبی، ریاضی، ارضیات، فلکیات اور مادی اور سائنسی صلاحیتوں سے میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم سائنس پر جو تحقیق فرمائی اور جو علم ریاضی پر مکمل کتب تصنیف فرمائی ہیں، ان کے مطالعے کے بعد ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر کہتے ہیں کہ بے شک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی بلند پایا ریاضی داں تھے۔ ان کی تصنیف نا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہی فرمائے گئے سرکار کرنسی نوٹوں کے بارے میں؟ نہیں نہیں، وہ تو کفل الفقیل فائل، وہ ٹھیک ٹھیک ہے، یہ جو ہے علم غیب پر، علم غیب پر جو ہے، ماشاء اللہ معاف کیجیے گا میں اس میں رہا، علم غیب کے موضوع پر آپ نے فرمایا کہ وہ آج کل کے دور میں جو آج کل ٹوپولوجی ایک سبجیکٹ ہے اس کے زمرے میں بات آتی ہے، یعنی وہ جدید تحقیق کی روشنی میں، وہ تو آپ نے جو علم غیب پر کلام فرمایا تو مرحبا، ست کروڑ مرحبا، مگر آج کی جدید سائنس کی روشنی میں جو اس کا سبجیکٹ بنتا ہے وہ ٹوپولوجی بنتا ہے، اور وہ اس کے زمرے میں آتا ہے کہ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گویا اس علم اور اس فن پر بھی کیسا عبور حاصل تھا۔ قربان جائیے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ہر ایک یونیورسٹی کا جو کام تھا وہ اکیلے سیدی امام اہل سنت نے سر انجام دیا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، قربان جائیے، اتنے سارے عنوانات گنوا رہے تھے، موضوعات اور وہ علوم گنوا رہے تھے، تو مطلب کوئی ہوں گے جو ان چیزوں میں سے کسی ناموں سے متعارف ہوں گے، جی جی جی، اور شاید بہت زیادہ جو مہارت کے لیے کوششیں کر رہا ہوگا وہ بھی سارے نام سن کر بھی وہ شاید سب ناموں کے متعلق یہ نہیں کہے گا کہ ہاں اس کو میں جانتا ہوں، اس سے میں جانتا ہوں، یعنی سارے ناموں کے متعلق تو شاید نام کو جان لے تو ہم اپنے آپ کو نہیں بولنے لگتے، ہم اپنے آپ کو اسکالر بولنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو مطلب کہ لیکچرر، پروفیسر، ڈیموسٹریٹر، اور میں یہ کرنے میں جسے نام جان رہا ہوں، اور تو پھر جو ان علوم پر دسترس رکھتا ہوگا اللہ اللہ وہ کیا حسنی؟ الدولت المکیہ کی آپ نے بات کیا، الدولت المکیہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے غالباً 50ویں سال میں لکھی ہے، اللہ اللہ، اور وہ بھی وطن سے دور، دینی کتب سے دور تھے، مکہ شریف میں بخار کی حالت میں 8.5 گھنٹے میں آپ نے فی البدی اس کو تحریر فرمایا، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے صدر الشریعہ نمبر میں یہ بات بھی ملی تھی، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے غالباً ملی تھی، آپ فرما دیں کہ اعلی حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھنے پر مہارت حاصل تھے اعلی حضرت کو، یعنی دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی یہ بھی ایک بات بات کہی جاتی ہے، تو ہاں بالکل کہی جاتی ہے کہ یعنی ایک آدمی ایک ہاتھ سے لکھنے پر مطلب ماہر ہوتا ہے، اگر میں سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہوں تو میرا دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے لکھنا جو ہے وہ ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے، اب میں اپنی کسی چیز کو بھی الٹے ہاتھ سے لکھوں گا تو میں اپنے لیفٹ ہینڈ سے اس کو مطلب تحریر نہیں کر سکوں گا جیسا چاہیے، ویسا نہیں تحریر کر سکوں گا، یہ بچوں کی طرح ادھر ادھر میری تحریر جاری ہوگی، اور یہ الدولت المکیہ جو اپنی وطن سے دور مکہ شریف میں بیٹھ کر بخار کی حالت میں کتب دینی سے دور حلالت کی حالت میں لکھی، اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 135 صفحات پر مشتمل یہ کتاب لکھی، 71 آیات اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی، 37 احادیث کریمہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تحریر فرمائی، اور 140 کتب تفسیر اور حدیث، سیر اور مغازی کے تعلق سے، اور فتاوی کے سینکڑوں اقوال آپ نے اس میں نقل فرمائے، اور کم و بیش 60 علماء نے اس پر تقاریر تحریر فرمائی، ماشاءاللہ، اور یہ الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ علم غیب کے تعلق سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک انداز تھا کہ وہ کتابوں کے نام بھی اس انداز سے رکھتے تھے کہ وہ سنہ ہجری جو ہے اس جس سال میں وہ جسے کنز الایمان فی ترجمہ القرآن یا کنز الایمان شریف کا نام ہے، ایمان کا خزانہ، قرآن کے ترجمے میں ایمان کا خزانہ موجود ہے، تو اب کنز الایمان فی ترجمہ القرآن اس کے ابجد کے اعتبار سے حروف کی کاؤنٹنگ کر لی جائے تو یہ 1331 بنیں گے، کیونکہ وہ 1331 میں سنہ ہجری میں جو ہے وہ آپ نے تحریر، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، لکھنے کی بات چلی نا کہ دونوں ہاتھوں سے لکھنے پر قادر تھے، سیرت نگاروں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تو یہ کہ دونوں ہاتھوں سے لکھنا، ایک یہ کہ فاسٹلی لکھنا سپیڈ کے ساتھ، تو آپ جب لکھ رہے ہوتے تو دیکھنے والا سمجھ رہے جیسے ایک رشا ہو کسی کے ہاتھ میں، وہ کانپتے ہوں ہاتھ، اب وہ لکھ رہا ہو تو لگتا ہے ایسا کہ جیسے ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہوتے تھے بلکہ وہ اتنی اسپیڈ سے لکھ رہے ہوتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھ رہا کہ شاید ہاتھ کانپ رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جب تیز لکھا جاتا ہے عموماً تو وہ خط اتنا خوبصورت نہیں ہوتا, لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خط اتنا خوبصورت تھا کہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت نگار ہیں اور شاگرد بھی ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی رسائل اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ایسے خوش خط انداز سے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہ کتابت کرائے بغیر بھی چھاپ دیے جائیں تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کیا لکھا, قدر خوش خطی کے ساتھ. اور اب تو کمپیوٹر کا دور ہے کہ وہ ایک باقاعدہ کمپیوٹر پہ لائننگ اسپیس ہوتی ہے درمیان میں, تو پرانے دور میں تو یہ وہ کھینچ کر لکیریں وغیرہ تو لکھا کرتے تھے برابر تاکہ فاصلہ آئے دو لائنوں کے درمیان. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسا کچھ نہیں کرتے تھے, لیکن جب آپ لکھ کے چکتے تھے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ لائنوں کا درمیانی فاصلہ, یعنی جو صفحے کے اوپر پہلی اور دوسری لائن ہے اس کے درمیان کا فاصلہ اور آخری لائنوں کے درمیان بھی فاصلہ پورا برابر ہوتا ہے, جیسے کہ وہ ایک پیمانے سے ماپا ہوا ہوتا ہے. ماشاءاللہ مرحبا, یہ آپ کے وہ لکھنے کا انداز بھی تھا اور آپ کی علمیت کا انداز. ماشاءاللہ, یہ تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, وہی دامان وقت میں گنجائش کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے تو جتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو ہی منفرد ہے, جس کس پہلو پر گفتگو کی جائے انڈرسٹینڈ, یہ تو ہم لوگ بس جسے نا وہ برکت حاصل کر رہے ہیں, برکتیں حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس نقطۂ نگاہ سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا ایک اور جامع پہلو, جس طرح ہم نام ذکر کر رہے ہیں تصانیف کے اعتبار سے, تعریفات کے اعتبار سے, آپ کی تحریر کے اعتبار سے, آپ کے علم کے اعتبار سے, آپ کے ہنر کے اعتبار سے, آپ کے فن کے اعتبار سے, آپ کی ایکسپرٹی کے اعتبار سے, یہاں پر میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت بحیثیت ایک بہترین ماہر تعلیم, گریٹسٹ ایجوکیشنسٹ, اس پر میں آپ کی خدمت میں چند مدنی پھول پیش کرنا چاہوں گا. لیجئے سنیے, اس کی مہک بھی محسوس کیجئے. ریسرچ اسکالر کہتے ہیں کہ قوموں کی خوشحالی اور ترقی کا راز تعلیم میں مضمر ہے. صحیح اور موضوع تعلیم, رائٹ اینڈ ساؤنڈ ایجوکیشن کسی بھی معاشرے کے استحکام اور بقا کے لیے بنیادی ضرورت کی حیثیت رکھتی ہے. درست اور مؤثر نظام تعلیم کی تشکیل اور بحالی سے ہی کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے. ہمارا آج کا سب سے اہم مسئلہ علم کی کمی, تعلیم کی پسماندگی ہی تو ہے. تعلیم سب سے پہلے اور سب کے لیے, اس سلوگن پر آج ہمیں عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کی تعلیمی ترقی اور فلاح کے لیے گرا قدر مدنی ذہن عطا فرمایا ہے. اگر ان پر عمل کیا جائے, یعنی ان کے مدنی پھولوں کے مطابق اگر ہم اپنا ذہن بنائیں, تو تعلیمی ترقی کی منزل قریب تر ہو سکتی ہے. آپ کی تعلیمی افکار پر عمل سے مروجہ تعلیمی خامیوں کا تدارک کیا جا سکتا ہے. تعلیم کے متعلق فکر رضا کی بنیادی مدنی پھول, وہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, لیجئے ان کی مہک بھی محسوس کیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ حصول علم کو دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. یہ کیسا شاندار جاندار مدنی پھول ہے, قربان جاؤں بنیاد رکھتے. کیا فرماتے ہیں؟ حصول علم کو دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے, کیونکہ رزق علم میں نہیں, رزق تو رضا کے مطلق کے پاس ہے. علم کے حصول کا بنیادی مقصد معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ سائنس اور مفید علوم عقلیہ کی تحصیل میں کوئی مذائقہ نہیں, ضرور حاصل کیجئے, مگر حیت اشیاء کی معرفت سے زیادہ خالق اشیاء, کہ یہ چیزیں اس نے پیدا کی ہیں, ہم کس پر ہم کس کی تحقیق کر رہے ہیں, ہم کس پر ریسرچ کر رہے ہیں, آپ اس کی حیت پر ریسرچ کر رہے ہیں, اس کی پیدائش پر ریسرچ کر رہے ہیں, ارے اس پر تو غور کیجئے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں حیت اشیاء کی معرفت سے زیادہ خالق اشیاء عز و جل کی معرفت ضروری ہے. آج جو ہمارے تعلیمی نظام کا رجحان ہے آپ کے سامنے, وہ یہ ہے کہ تعلیم کے حصول کا بنیادی مقصد نوکری بن کر رہ گیا ہے, حصول جاب. پڑھ لو لکھ لو, جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی اچھی نوکری مل جائے گی, یہی ہے نا مطلب آپ خود سوچ لیجئے, مطلب کہ آپ اپنے آپ مجھ سے مجھے نہ دیکھیے, آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیوں کیا تھا بھائی, آپ نے گریجویشن کیوں کی تھی بھائی, آپ نے ماسٹر کیوں کیا تھا بھائی, ہاں آپ نے پی ایچ ڈی کیوں کی تھی, آپ غور کیجئے مقصد ہمارا کیا ہے, جاب, اچھی جاب لگ جائے گی. تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جاب جب جاب مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وصول ہو گیا. آپ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, جو مدنی پھول ہے اس کے پیش نظر ریسرچ اسکالر اپنے بھی مدنی پھول لکھتے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جب جاب نہیں ملتا تو معاشرتی انتشار حتیٰ کہ خود کشی کے واقعات تک رونما ہو جاتے ہیں. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تعلیمی فکر کے فروغ سے معاشرتی استحکام کو فروغ ملے گا. وہ کون سی فکر تھی؟ کہ تعلیم کا مقصد معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اس کا مقصد جاب نہیں کاز ہو, کوئی مقصد زندگی ہو, منشاء زندگی کا حصول ہو. آپ اپنے فتاوی رضویہ میں بیان فرماتے ہیں, تاجر تجارت, مزارع زراعت, اجیر اجارے, غرض یہ شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہونا فرض عین ہے. یعنی آپ کے نزدیک وہ علم فرض عین ہے جو کسی استاد, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, صنعت کار, صحافی کو اپنے پیشہ ورانہ فرائض کو دین اسلام کے احکام کی روشنی میں ادا کرنے کے لیے درکار ہیں. اگر تمام پیشوں سے متعلق علوم کے نصاب سازی کرتے وقت نصاب ساز ادارے یہ ترجیح پیش نظر رکھیں کہ نصاب میں ان مہارتوں کی ادائی کے لیے اسلامک گائیڈ لائنز, یعنی جو شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں, شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر یہ نصاب بنایا جائے, اسلامک گائیڈ لائنز کو بنیادی نصاب یعنی کور کریکولم کے طور پر شامل کر دیں, تو اس سے فارغ التحصیل افراد کے قول و فعل اور پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں انقلابی تبدیلی برپا ہو سکتی ہے. اس سے تمام پیشوں میں کرپشن سے نجات مل سکے گی, کارکردگی پر بہتر اثرات منتقل ہوں گے, تعلیم میں ٹیوشن مافیا سے نجات ملے گی, استاد شاگرد کے شکستہ رشتے کو پھر سے تقویت و تقدس نصیب ہوگا. آپ یعنی آپ رحمت اللہ تعالی نے نیڈ بیسڈ کریکولم یعنی افادیت پر مبنی نصاب کے حق میں بیان فرماتے ہیں, وہ بے سود تزعیع اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا کا بھی نہیں پڑتا, صرف اس لیے رکھ دی گئی ہیں کہ طلباء خوابخواہ مشغولیات میں مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں, کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ بھی پیدا نہ ہو, وہ یہ جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا ہے. یہ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا تعلیم کے متعلق تھیں. اسی طرح تمام زبانوں کے متعلق علوم کی حیثیت آپ کے نزدیک آلہ کی علوم یعنی انسٹرومنٹس کی طرح ہے. آپ کے نزدیک صرف نحو گرامر کی تعلیم کا حصول فی نفس ہی اصل مقصد نہیں, بلکہ اصل مقصد کے حصول کے لیے ایک ذریعہ کسی ہے. ان زبانوں پر عبول حاصل کر کے امت کی ثقافت اسلامیہ یعنی مدنی ثقافت کو پوری دنیا تک لے جانا چاہیے. زبانوں سے متعلقہ علوم کی تحصیل کو منزل یعنی اینڈ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ان کو ذریعہ ترسیل بنا کر اعلی مقاصد حاصل کرنے چاہیے تاکہ پوری دنیا میں مدنی انقلاب بپا کیا جا سکے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تدریسی عمل میں وقار, سکون اور خوشگوار ماحول کے متقاضی ہیں. اس کی خاطر آپ اطاعت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب پرچار کرتے ہیں. ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر نے جب سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک شخصیت کا جائزہ لیا, آپ پر تحقیق کی, تو انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کا سب سے امتیازی وصف جو ان کے دوسرے تمام فضائل و کمالات سے بڑھ کر ہے, کہ سارے کمالات مرحبا اپنی معراج کو ہیں, مگر جو سب سے بڑھ کر امتیازی وصف ہے وہ ہے آپ کا جذبہ عشق رسول. اللہ اللہ, آپ کا جذبہ عشق رسول, تعلیمی افکار رضا کی ترویج و ارتقاء جس قدر زیادہ مضبوط ہوگی, جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ زیادہ پروان چڑھے گا. اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلیمی ماحول سے تشدد یعنی ایکسٹریمزم کو دور کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوگی, اور اس سے رواداری یعنی ٹالرنس کا جذبہ اجاگر ہوگا. اور یہ وہی دو چیزیں ہیں میرے محترم اسلامی بھائیوں کہ ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے اور ٹالرنس گھٹ رہی ہے. اگر ہم سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر رضا کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن بنیادوں پر تعلیمی اداروں کا قیام اور کن بنیادوں پر مدارس کا, جامعات کا, اسکول کا, کالجز کا, یونیورسٹی کا قیام اور پھر اس میں پڑھایا جانے والا نصاب, اس کا بیس کیا ہو, اس کا کور کیریکولم کیا ہو, اس کی اساس کیا ہو, اس کی حیثیت کیا ہو, اس کی پرائیورٹی کیا ہو, ان ترکیبوں کو مد نظر رکھ کر پھر ادارے کا ماحول کیسا ہو, یہ سارے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین سرکار نے عطا فرمائے ہیں, بس توجہ کی حاجت ہے. اسی طرح تعلیمی عمل کی کامیابی کے لیے آپ اہل استاد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بڑا زبردست مدنی پھول ہے کہ آپ تعلیمی عمل کی کامیابی کے لیے اہل استاد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ استاد کو صرف استاد ہونا چاہیے, استاد کو صرف استاد ہونا چاہیے, اور امت کی تعلیم و تربیت کا آفاقی تصور اسے ذہن نشین ہونا چاہیے. ایک جگہ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نا اہل کو کام سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اس کے پیچھے میرے محترم اسلامی بھائیو بہت بڑی مطلب لوجک ہے, یقین مانی کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے. میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات اللہ علیہ کے فیضان کی پہچان مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان فرمایا ہے جس کا نام ہے استاد تو کیسا ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ یہ براہ راست تو ہوا تھا اور اس کے بعد بھی چلا ہوگا, نہیں چلا تو میری التجا ہے کہ اس کو ضرور چلا دیجئے گا, اور شاید اگر اس کا وی سی ڈی آ گیا ہو تو مرحبا, اس کی اطلاع مجھے عطا فرما دی, نہیں آیا ہو تو جاری فرما دیجئے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے. اور استاد کو کیسا ہونا چاہیے والے بیان میں آپ نے فکر رضا اور تعلیمات عاشق رضا یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کا جو مدنی گلدستہ اساتذہ کو عطا فرمایا ہے وہ اسی پر مشتمل ہے کہ کیا سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ جب نا اہل کو کام سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اساتذہ اکرام کے لیے یہ ہرگز روا نہیں فرماتے کہ شاگردوں سے کسی قسم کی مالی منفعت حاصل کی جائے یا نابالغ طلباء سے کوئی ذاتی کام ان بچوں کے ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر لیا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اساتذہ کو تنخواہیں ان کی کارکردگی یعنی پرفارمنس بیسڈ ہونی چاہیے. اور میرے محترم اسلامی بھائی اس طرح سے بہت سارے مدنی پھول ہیں, بس میں یہاں پر یہ چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا, مطلب ایک چھوٹا سا قبول فرما لیجئے گا کہ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کو جو درپیش اہم مسائل ہیں ان میں کم شرح خواندگی, طبقاتی نظام تعلیم, کانٹریکٹ تقرری کا نظام, کارکردگی کی بنیاد پر معروضی مشاعرے کا نظام, تدریسی عمل میں سکون اور وقار کا فقدان, اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان وقار و احترام کے رشتے میں شکست و ریخت, طبقاتی نصاب تعلیم, ناقص معیار تعلیم, تعلیم میں نظریاتی سمت کا فقدان, تربیت اساتذہ اور جائزہ و نگرانی کے مؤثر عمل کی عدم دستیابی جو ہے, یہ انتہائی قابل توجہ ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمی افکار, آپ کے جو فکر رضا کے یہ تعلیمی مدنی پھول ہیں, ان تمام خامیوں کا سدے باب بن سکتے ہیں. یہ ان تمام خامیوں کے سدے باب کے لیے رہنما مدنی پھول ہیں, کوئی چنے تو. مگر الحمدللہ رب العالمین قربان جاؤں اپنے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر جو آج کے مدنی مکالمے کا جو پہلا مدنی پھول میں نے فکر رضا کے حوالے سے تین مدنی پھول پیش کیے تھے, یوں تو پوری دعوت اسلامی ہی فکر رضا پر مشتمل ہے, بلکہ دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی ہی فکر رضا پر ہے. یہ جو ہمارا فکر مدینہ ہے, یہ فکر مدینہ, واٹ از فکر مدینہ, اصل میں فکر رضا ہی تو ہے. 12 منٹ کے لیے پاپا نے فرما دیا کرو فکر رضا, اس میں فرض علوم بھی ڈال دیے, اس میں مستحبات بھی ڈال دیے, اس میں واجبات بھی ڈال دیے, اس میں معاملات بھی ڈال دیے, اس میں عبادات بھی ڈال دیے, اس میں سب کا ایک مدنی گلدستہ عطا فرما دیا، جیسے ہم کہتے ہیں فکر مدینہ. تو یہ فکر مدینہ اصل میں تسلسل ہے فکر رضا کا. تو میرے محترم اس طرح یوں تو دعوت اسلامی کا ہر ادارہ و شعبہ فکر رضا پر ہی مشتمل ہے، اور دعوت اسلامی خود فیضان رضا ہی تو ہے سبحان اللہ. مگر دعوت اسلامی کا اہم تعلیمی شعبہ، اور الحمدللہ اس تعلیمی شعبے میں جہاں قرآن کریم کی تعلیم کا معاملہ آ جائے گا تو ہمارے سامنے مدرسۃ المدینہ ہے، اور جہاں پر پھر علماء پروڈکشن کی بات آئے گی تو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے، پھر ریسرچ اسکالرس کی بات آ جائے گی تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس مدینۃ العلمیہ ہے، پھر الحمدللہ تخصص کی ترکیب آ جائے گی، پھر اسپیشلائزیشن کی طرف ہم مزید بڑھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے تو الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت ہے. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین دین و دنیاوی اور دینی وہ تعلیمات کے جو دنیا و دین میں کام آنے والی ہے، یعنی جو آج الحمدللہ تھیم آپ کی خدمت میں تعلیم کا پیش کیا ہے، اس تھیم پر الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے فیضان امیر اہل سنت سے انہی افکار رضا کی بنیاد پر ادارہ قائم فرمایا ہے، ایک شعبہ قائم فرمایا ہے جسے ہم کہتے ہیں دار المدینہ. الحمدللہ رب العالمین دار المدینہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیش کریں گے. یہاں پر میں یہ بات کہتا چلوں کہ افکار رضا پر الحمدللہ رب العالمین جس طرح میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ سیدی اعلی حضرت پر پی ایچ ڈی ورک کرنے والوں کی باہر آئی ہوئی ہے، تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمی افکار پر یعنی فکر رضا جو ہے تعلیم کے معاملے پر، علم و تحقیق کے معاملے پر جو آپ کی یہ مدنی پھول ہیں، ان پر تقریباً 22 غیر سرکاری ادارے اور 11 سرکاری جامعات و کلیات میں تعلیمی افکار رضا پر زبردست تحقیق ہو رہی ہے، اور الحمدللہ 22 غیر سرکاری اور 11 سرکاری ادارے، ان 33 اداروں کی فہرست بھی اس وقت میرے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. اور انہی اداروں میں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال دعوت اسلامی کا ایک زبردست شعبہ ہے جسے ہم کہتے ہیں المدینۃ العلمیہ، جس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے الحمدللہ کتب و تصانیف اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق پر، اور پھر اندر سے اعلی حضرت تو ہیں ہی اعلی حضرت، اعلی حضرت کو کس طرح سے الحمدللہ عوام اہل سنت میں، عاشقان رسول میں لایا جا رہا ہے، ترکیب کو اختیار کیا جا رہا ہے، آپ کی تصانیف کو، آپ کی تعلیف کو، آپ کی تعلیم کو کس طرح سے الحمدللہ لایا جا رہا ہے، مکتبۃ المدینہ سے، مدینہ سے مطبوعہ جتنی آپ کو تصانیف الحمدللہ ملتی ہیں، وہ تمہید ایمان ہو، وہ عدولت المکیہ ہو، اور جتنی بھی تصانیف جد الممدار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ یہ حاشیہ ہے، یہ بھی الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے توسل سے اس پر بھی کام ہو رہا ہے، اور چھٹی جلد، پانچویں جلد، پانچ جلد ہو چکے ہیں الحمدللہ، پانچویں جلد اس وقت منظر عام پر آنے والی ہے، اور یہ بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم شاہکار ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ شعبے مدینۃ العلمیہ کی طرف سے اس پر کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جلد سے جلد پایا تکمیل تک پہنچانے کی سعادت بخشے. تو یہ جتنے آپ نے علوم کے تعلق سے اور ماہر تعلیم ہونے کے تعلق سے ہم امام اہل سنت کے کی باتیں بیان فرمائی ہیں، غالباً 1904 میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منظر اسلام جامعہ کا بھی یہ آغاز فرمایا تھا، اور اس سے پہلے بھی آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غالباً مصباح العلوم کے نام سے وہیں بریلی شریف میں جامعہ کا آغاز فرمایا تھا، اور یہ 1904 میں جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منظر اسلام کی بنیاد ڈالی اور منظر اسلام کا آغاز ہوا، تو ملک العلماء مولانا ظفر علی ظفر علی خان بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اولین طلبہ میں شامل ہیں کہ جنہیں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور حدیث بھی پڑھایا تھا. ماشاءاللہ استاد کی پہچان اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے. آج پاک و ہند میں بہت سارے ادارے الحمدللہ، جامعۃ المدینہ جس طرح دعوت اسلام، اس طرح دیگر بھی ہمارے الحمدللہ جو جامعات ہیں وہ علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اب جو اساتذہ پڑھانے والے ہیں، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اعلی حضرت تک سلسلہ پہنچتا ہے کہ انہوں نے اس سے پڑھا، انہوں نے اس سے پڑھا. اب ان کے استاد نے جس سے پڑھا، انہوں نے جس استاد سے پڑھا، انہوں نے آگے سے اعلی حضرت سے پڑھا ہوا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بہت زیادہ نہیں پڑھایا، لیکن جتنا پڑھایا ایسی مطلب وہ کہ جینیس شخصیات مطلب تیار کر دیں کہ جن میں سے ہر ہر شخصیت کے ساتھ درجنوں طلبہ ایسے درجنوں جنہوں نے آگے جا کے سینکڑوں کو بنایا اور وہ سینکڑوں آج ہزاروں کی تعداد میں پاک و ہند بلکہ دیگر عرب ممالک میں بھی الحمدللہ دکھائی دیتے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ رب العالمین کی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مزید رحمتیں ہوں. آمین. میرے محترم اسلامی بھائیو, جس کا میں نے شروع میں عرض کیا اور سبھی جانتے ہیں کہ 25ویں شب ہے, تو 25ویں شب کو جو واقعہ ہوا, میں چاہ رہا ہوں کہ آخری لمحات ہیں, اس میں ہم اس واقعے کی طرف بڑھیں. میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے تذکرہ امام احمد رضا کے صفحہ 18 پر وفات حضرت آیات کا ذکر فرمایا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورہ دہر کی آیت 15 سے سال انتقال کا استخراج فرما دیا تھا. اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے سنے وفات ہے. وہ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ترجمہ کنز الایمان سے ہی. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا. 25 سفر المظفر 1340 بمطابق 28 اکتوبر سن 1921 کو جمعت المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے داعی اجل کو لبئی کہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی, تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی, شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج. میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, تذکرہ امام احمد رضا کے صفحہ 19 پر 25 سفر المظفر سن 1340 کو جو سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات حسرت آیات کے مبارک چیپٹر کو سیدی امیر علیہ سنت نے لیا ہے, اس کی آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ 25 سفر المظفر سن 1340 کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پایا. صحابہ اکرام علیہ مردوان دربار میں حاضر تھے لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے. شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. شامی بزرگ نے عرض کی, حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا, ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں ہند کی طرف چل پڑے اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 سفر المظفر سن 1340 ہجری کو وصال ہو چکا ہے, جس روز انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. یا الہی, جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, یا الہی جب رضا خوابی گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ فکر رضا ہے. فکر رضا پر مشتمل الحمدللہ آج ہم نے آپ کی بارگاہ میں مدنی پھول پیش کیے, کچھ مدنی گلدستے پیش کیے. سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک تصنیف, آپ کی مبارک انداز سے ہم نے الحمدللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کیے. وہی اس موقع پر مولانا شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ شعر, وہ آپ کی وہ عبارت یاد آ رہی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نگران شورا سے میں نے سنا, آپ تصحیح بھی فرما دیجیے گا, کہ آپ نے کسی بیان میں ہی ذکر فرمایا ہے کہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غالباً شارح بخاری بھی ہیں, شارح بخاری الحمدللہ ہند کے بہت بڑے عالم الحمدللہ رب العالمین, اور مبارک پور اشرفیہ جو الحمدللہ اہل سنن کی بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی الحمدللہ اس کے آپ انتہائی معتبر ہستی ہیں الحمدللہ. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو بتاتے ہیں, ہم امام اہل سنت لوگوں کو بتاتے ہیں, مگر قربان جاؤں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کو بتاتے نہیں, گویا گھول کے پلاتے تھے. سبحان اللہ, یعنی ایسا انداز ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کہ اعلی حضرت بتایا نہیں, گویا گھول کے پلا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین. معاملات امیر اہل سنت, معاملات امیر اہل سنت, تعلیمات امیر اہل سنت, صبح سے شام تک کی کیفیات امیر اہل سنت, آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری, آپ کی کس کس بات کا ذکر کروں کہ کس طرح سے آپ نے فکر رضا ہمارے قلوب میں, ہمارے اذہان میں کس طرح سے ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے درجے بلند فرمائے, آپ کو درازی عمر بالخیر بالصحت عطا فرمائے, سرکار جہاں بھی جلوہ فرما رہیں خوش رہیں آباد رکھیں, اور ہم غلاموں کا بے فیضان سے استفادہ کرنے کا موقع عطا کرتے رہیں. میرے محترم اسلامی بھائیو, 25 سفر المظفر خیر سے گزر رہا ہے, سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. فکر رضا کی بنیاد مصطفیٰ کریم کی محبت ہے, اور انہی مصطفیٰ کریم دامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولادت شریف کے مبارک ایام تشریف لا رہے ہیں کہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا, فکر رضا پیش کر رہا ہوں آپ کے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس مبارک گھڑی آپ باریک بینی ملاحظہ فرمائیے, اس کی رسول کا یہ معتبر انداز سے ملاحظہ فرمائیے, اور پھر جنہوں نے دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول میں بارہویں شریف بنائی ہے وہ خوب یاد رکھتے ہیں کہ سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری تربیت کس انداز سے کی ہے کہ ہم الحمدللہ شب ولادت کو تو انتہائی جوش و خروش اور مسرت سے الحمدللہ مناتے ہی مناتے ہیں, مگر بالخصوص وہ گھڑی کہ جس سہانی گھڑی چمچا پائے با کا چاند, اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام, اس گھڑی کو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کس انداز سے مناتے ہیں, یہاں پر بھی فکر رضا کا ایک بہترین مدنی پھول ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے. اور پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سیدی اعلی حضرت کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور پھر اسی فکر رضا کو میرے آقا امیر اہل سنت نے لیا, کس طرح لیا, فرمائے جب تلک یہ چاند تارے, قربان جاؤ خدا کی قسم میرے آقا پر قربان, فرماتے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تو مناتے جائیں گے نا انشاءاللہ, تیاری کیجئے, ربیع النور شریف کا مبارک چاند نظر آنے کو ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مکتوب الحمدللہ آپ نے ہفتہ وار اجتماع میں سماعت فرمایا ہے, خوب تیاری کیجئے, خوب جشن منائیے, شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر جشن سرکار کا اس قدر اہتمام کیجئے کہ دنیا بھر میں پتہ چلے کہ عاشقان رسول اپنے آقا سے کیسا پیار کرتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, سوہنے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, یہی تو ہے فکر رضا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ دامن امام اہل سنت سے اور دامن امیر اہل سنت سے وابستہ کرے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.